خراب حال گیا دل کفر ملال کیا، خراب حال گیا دل کفر ملال کیا، تمہارے گوچ سے رخصت کیا نہاد کیا، تمہارے گوچ سے رخصت کیا نہاد کیا، خراب یا دل کفر ملاد کیا، نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ ہوئے گل سونگی، نہ روئے گل ابھی دیکھا قضا نے لاکھ قفص میں شکی سوال کیا، قضا نے لاکھ قفص میں شکی سوال کیا، تمہارے کو رخصت کیا نہاد کیا، اور یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے ناس، یہ رائے کیا تھی وہاں سے ستم گر تجھری سے ہمیں حلال کیا، ستم گر تجھری سے ہمیں حلال کیا، تمہارے کیا نہاد کیا، اور تیرا ستم زدہ کو کیا بگاڑا تھا، تیرا ستم زدہ کو کیا سمائی کے دوری سے وہ جمال کیا، کیا سمائی کے دوری سے وہ جمال کیا، تمہارے کو کیا نہاد کیا، نہ گھر کرا تھا نہ اس در کا آئنا کامی، نہ گھر کرا تھا نہ اس در باری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا، باری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا تمہارے گوچ سے رخصت کیا دیال کیا اور مدینہ چھوڑ کے میرا اختلال کیا کیسا حواسوں نے اختلال کیا تمہارے کو کس رخصت کیا نہاد کیا ابھی تو چمڑے میں چہ نگا ابھی تو چمڑے میں چہ چہ نگا گیتل کے سب تھا جس درد کے ساتھ جس نے نرار کیا تمہاری کو رخصت کیا نہاد کیا اور الہی سن سگانے کو جب تیرا میرا بہان کیا سگانے کو جب تیرا میرا بہان کیا صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دنیا میں عرافت سے بچانا مولا عقبا میں کچھ رنج دکھانا در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کیا ہوا کلام انشاءاللہ مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ مجھے درد پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے درد پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در سے پھر بلا نام مدنی مدینے والے میں ایک بھی سیدارا مدنی لے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے سمانا آقا میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے پھر بلانا حسنین کے نام مجھے در سے پھر بلانا میرے پیارے آقا مجھے در سے پھر آمدنی لے مجھے در سے پھر بلانا آمدنی مدینے میری جان نکھا رہے

سوتا کبھی ہاتھ کا سراتا مددی مدینے والے تیری سادگی پیدا ہو تیری آجزی پیدا ہو حسنان آجزانا مددی مدینے والے میرے شاہ وقت رکھ ست مجھے میتھا میتھا شربت تیری دید کا پیدا مدنی مدینے والے میرے نظر میں میرا رہو قبر میں سلامت تو عذاب سے بچا مدنی مدینے والے شفیع روز بخش ہے گناہ کا بوجھ سر پر میں پھنسا مجھے بچا مدنی مدینے والے میرے والدین بخش میں وہ بھول جائے سر پر مجھے تم نہ بھول جاتا مدنی مدینے والے میرے سنتوں کا سجدہ میرے بھائی چوک مولا سب داڑیاں مدانا مدنی مدینے والے تیرے بام کا ہر گڑی گرفتا مال سے بچا مدنی مدینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد آئیے جم جم کر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام پڑھتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. لمیاتی نذیر کبھی نظر لمیاتی نذیر کبھی نظر اس لے تو نہ خود پیدا جانا مثل تو نہ خود پیدا جانا جگ راج کو تاج تو تیزر سو جگ راج تو تاج تو زیدی اجلا سے ابھی نہ سنا جانا تیبا سے ابھی نہ سنا جانا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ جو کو دنیا کی دولت نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر خود اٹھتے ہی پر آئے ہر کوتا صدا عاشقا نے نبی کے دل کی صدا عاشقا نے نبی کے دل کی صدا عاشقا نے نبی کے دل کی صدا سد کے سائے بے گھر چاہیے سد گو سد کے سائے بے گھر چاہیے سد گو سد کے سائے بے گھر یہ شاہ کو سر کی میٹھی نظر چاہیے ذوق پر تارے عشق بہتے رہے ذوق پر تارے عشق بہتے رہے ذوق پر تارے تیر ہے سوپ بڑ تارا ہے عشق تیرا ہے سوپ بڑ تارا ہے عشق تیرا ہے مجھ قریب قلب اور چشم کر چاہیے مجھ قریب قلب اور چشم کر اے مجھ قریب قلب اور چشم کر چاہیے مجھ قریب قلب اور چشم کر شاہ کو سر کی میٹھی نظر چاہیے شاہ کو سر کی میٹھی چاہیے رات دن عشق میں تیرے ترپا کروں رات دن عشق میں تیرے ترپا کروں چاہیے یا خدا جسم سے جان جب تو چھٹا یا خدا جسم سے جان

صلوا علی الحبیب محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدری چینل کے ناظرین حاضرین, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیجئے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل میں ہی ارادہ کر لیجئے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. آپ معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار یہ شرعاً جائز نہیں. اعتکاف کی نیت اگر کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطاری سب جائز ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے. جو نیتیں آپ نبھا پائیں وہ کر لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں, اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا, نہ کسی کو میسج کروں گا, نہ کسی کا میسج پڑھوں گا, نہ چیک کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے. کپڑے یا بدن, سر یا داڑھی سہلانے, دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سمجھتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. نماز میں جب التحیات پڑھتے ہیں تو اس وقت جس طرح بیٹھتے ہیں اس کو دو زانوں بیٹھنا بولتے ہیں, اور جس نے جو دو زانوں نہیں بیٹھے اگر ہو سکے تو ہو جائیں, تھک جائیں تو ٹھیک ہے, جس طرح آپ کو آسانی ہو مؤدب طریقے پر بیٹھے, پھر تھکن دور ہو جائے, پھر اللہ توفیق دے تو علم دین کی تعظیم کے لیے دو زانوں ہو جائیں. صلوا علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. کہاں لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر اتل امکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا. مدری مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اجر, اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر, اصال ثواب بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, مفسرین, محدثین, جملہ مؤمنین و جملہ مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم اعلی حضرت صدر شریعت صدر الفاضل قطب مدینہ، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام مدنی قافلوں کے وہ مسافرین کے جو ہر مہینے تین دن پابندی سے سفر کی سعادت حاصل کرتے ہیں، مدنی انعامات کے وہ عاملات و عاملین کہ جو ہر ماہ رسالہ 10 تاریخ کے اندر اندر جمع کرواتے ہیں، اور خصوصاً بالخصوص یہ ثواب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا 1 محرم کو یوم شہادت ابھی آج ہی گزرا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تمم ولا تعسر، رب تمم ولا تعسر، رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی آج دوسری شب ہے، بلوچستان سے 3 روزہ تربیتی اجتماع میں شرکت کے لیے کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع آ ہیں، اور اس سلسلے میں مدنی مذاکرے میں یہ حضرات بھی شریک ہیں. مدنی مذاکرہ حسب معمول محرم شریف کے 10 دن 11 راتیں بلکہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ بھی الحمدللہ شریک ہے بلوچستان کے اسلامی بھائی، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی، ہمارے جامعات المدینہ کے بڑے درجوں کے طلبہ بھی شامل ہیں. آج او بی وین کا جدول ٹنڈو چام ابو الاسلام پاک امجدی کابینہ، علی پور چٹھا پنجاب پاک حشمتی کابینہ، اور یوں تو دنیا بھر میں جگہ جگہ ہم امید کرتے ہیں کہ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کی شرکت جاری ہوگی، خصوصاً بذریعہ نیٹ جامعت المدینہ ضیا کوٹ، ڈیرہ غازی خان پاک فاروقی کابینہ، سکھر پاک جنیدی کابینہ، لودھرا پاک سیرانی کابینہ، کھڑی شریف پاک محمدی کابینہ، کہوٹا پنجاب پاک میروی کابینہ، مرکز الاولیاء پاک حیدری کابینہ، پاک پتن شریف پاک فریدی کابینہ، وادی سن پاک سیالوی کابینہ، الہ آباد ہند نوری کابینہ، پونا ہند عالمگیری کابینہ، فرانس پیرس، پاپا پونا والے موجود ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا، خوش آمدید، صلوا على الحبيب. میرا یہ لوہے کا کام ہے, میں ایک دکھاوا چھپ رہا ہوں, آدمی اس کو لڑائی جھگڑے میں استعمال کرتے ہیں, اس کا گناہ میرے پہ تو نہیں آئے گا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جا کر کسی کے سر پہ مارنے والا اور اسی نیت سے آپ نے اس کو کلاڑی بیچی, تب تو آپ کے سر پہ گناہ آئے گا ظاہر ہے. اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو چونکہ کلاڑی کا اور بھی استعمال ہے, کلاڑی سے وہ ابھی پچھلے دنوں بھی تو بہت استعمال تھا, گوشت کے دنوں میں بڑے جانوروں کی ہڈیاں توڑنے کے لیے تو کلاڑی استعمال ہوتی ہے, پھر لکڑیاں توڑنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. تو اگر ویسے ہی آپ بیچتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں, ورنہ تو چھری بھی بیچتے ہیں لوگ, چھری بھی لوگ مار دیتے ہیں کسی کو, تو چھری بیچنا گناہ ہو جائے گا. یہ تو بہت ساری چیزیں, لاٹھی بانس یہ سب مطلب مار دھاڑ کے لیے کام آتے ہیں, لیکن ظاہر کہ اس کے اور بھی استعمال موجود ہے. تو بیچنے والے کی بھی نیت پر ہے, بیچنے والا اگر گناہ پر مدد کی نیت سے یہ بیچے گا تو گناہ گر ہوگا, ورنہ گناہ گر نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذوالفقار علی ہے, میں 213 فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. میرا بیٹا جو 2 کا ہے وہ باپا جانی کا بڑا بہت بڑا فین ہے. وہ باپا جانی کو جب بھی دیکھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ میرے بابا جی ہیں, یہ میرے بابا جی ہیں. وہ ان سے پیار بھی کرتا ہے, وہ جب بھی دیکھتا ہے تو اس سے پاریاں بھی کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے باپا جی کو دیکھا. میرے باپا صاحب کو یہ میری بدری کیا ہے کہ میرے بیٹے کو نا تھوڑا سا نا وہ شفقت کیجیے گا, وہ تھوڑا شرارتی ہے, وہ ابھی 2 کا ہے بس. میری آپ سے یہی التجا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہائے ہائے, اتنے فضائل بیان کر کے پھر آخر میں فائر کر دیا. حل دے, حل حل عطا کر. حل نہیں ہے اس کا, کوئی حل نہیں ہے. میرا بچہ وہ چڑچڑا ہے, بہت ضدی ہے. اپنے بچوں کو ڈیگریڈ کرنے کا بہت زیادہ رواج ہے, کیا کیا جائے. اب مطالعہ کرتے نہیں ہے, ورنہ وہ کافی مثالیں دی ہوئی ہیں غیبت کی تباہ کاری میں. اب وہ پوری دنیا کے سامنے یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ میرا بچہ شرارتی ہے, باپا جانی کا دیوانہ ہے. تو پھر کوئی بولے گا یہ دیوانہ اس لیے تو شرارتی ہے. تو بھولے بھالے اسلامی بھائیوں, بھولے بھالے ناظرین و حاضرین, بچے کی غیبت بھی گناہ ہے, جبکہ کوئی اس کی حاجت نہ ہو. ہاں جیسے کسی کے پاس دم کروانے لے گئے جو دم کرنا جانتا ہو, تو اس سے کہا کہ میرا بچہ ضد بہت کرتا ہے ذرا دم کر دیجئے, تو یہ چلو یہ کہنے کی ایک اجازت کی صورت بن گئی. یا تعویذ لینے گئے کہ بچہ ہمارا شرارت بہت کرتا ہے, آپ ذرا تعویذ دے دیں تو یہ ٹھنڈا ہو جائے, یہ بھی ایک ضرورت ہے. باقی بلا وجہ ہمارے یہاں کہتے ہیں تو چڑچڑا ہو گیا ہے, ضدی ہو گیا ہے, جو چیز آئی اٹھا کے پھینک دیتا ہے, چھوٹی بہن کو مارتا ہے, بستر گندا کر دیتا ہے, یہ سب غیبتیں ہیں, ان پہ گناہ ہے. اس سے جب اگر کیا بھی ہے کسی نے اب تک تو سب توبہ کر لیں, یہ غیبتیں. یہ وہ باتیں کہ اگر جیسے کہ اگر سمجھدار ہو تو اس کو برا لگے, جیسے کہ ہم میں سے کسی کو کوئی کہے کہ یہ ابھی کہتا ہے شریف بن کے بیٹھا ہے اس کا شرارتی ہے, اگر آپ کے بارے میں کوئی کہے گا تو کیسا برا لگے گا. یار یہ یار بہت ضدی آدمی ہے, یہ کوئی کہے گا آپ کو تو برا لگے گا نا. تو بچے میں شعور نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے, لیکن یہ ہے غیبت کہ یہ ایک بچے کی, ایک بچے کو آپ نے ڈیگریڈ کیا, اس کو مطلب دوسرے کے سامنے نظر سے گرایا, اس کی خامی بیان کی, عیب بیان کیا. تو غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا عیب برائے بیان کرنے کی نیت سے اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا. تو اب بچے کے سامنے بھی آپ نے بیان کیا تھا, چونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے تو اس لیے وہ اس کو تو پتہ نہیں چلا. تو اب یہ کہ وہ پیٹھ سے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنے سے برا دیے, کوچ کی پیٹھ نہیں ہے یعنی اس کو پتہ نہ چلے اس طرح بیان کرنا اس کی برائی. برائی بیان کرنے کے طور پر بیان کرنا یہ غیبت ہے, یعنی اس طرح کہ اس کو پتہ نہ چلے وہ سنے نہیں یا وہ سمجھے نہیں. جیسے کہ اب آپ بلوچی زبان میں کسی اردو والے کے بارے میں, اردو بیٹا بلوچی زبان نہ جانتا ہو اور آپ بلوچی میں اس کی برائی کریں گے اور وہ بیچارہ سمجھ نہیں رہا بھلے ہی آپ کے سامنے, تو یہ بھی غیبت ہوگی نا. تو اس لیے چاہے ایک دن کا بچہ ہو اس کی غیبت نہ کی جائے, توبہ کیجیے اگر کیے تو, اور عام طور پہ کرتے ہیں. ہمارے یہ اسلامی بھائی بھی ناراض نہ ہو مجھ سے کہ بولے یہ میرا بچہ اتنا میں نے فضائل بیان کی اور یہ الٹا چڑھائی ہو گئی میرے اوپر. تو وہ آخری لفظ کی وجہ سے میں سمجھانے کے لیے سارے, یعنی کہ پوری دنیا تقریباً اس میں لپیٹ میں ہے. بڑوں کی غیبت تو کرتے ہی ہیں, بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے. نہ بچے کی غیبت کی اجازت ہے, نہ پاگل کی غیبت کی اجازت ہے, نہ مرے ہوئے کی غیبت کی اجازت ہے. بلکہ مرے ہوئے کی غیبت تو زیادہ بری ہے کہ زندہ کی غیبت کی اور اس کو پتا چل گیا تو معاف کروانا ضروری ہے اس سے, توبہ بھی کرے اور معاف بھی کروائے اس سے. لیکن مردے کی غیبت میں تو معاف کروانے کی صورت ہی نہیں ہے, اور وہ حدیث شریف میں بھی اس کی تو وضاحت اور صراحت موجود ہے کہ اپنے مردوں کو اچھائی کے ساتھ یاد کرو. جیسے بولتے نا وہ خودکشی کر لی, خودکشی کر لیتا ہے, خودکشی کی اخباروں میں خبر نام کے ساتھ دیتے ہیں, نام ایڈریس سب ہوتا ہے فلاں گاؤں کا. یہ بھی ناجائز ہے کہ ایک مسلمان نے خودکشی کی غلط کیا, حرام کیا, اب یہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا, اب اس کے لیے دعا کرو. خودکشی والے کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کے لیے ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں. تو وہ گناہ کر چکا ٹھیک ہے نا, اب وہ جانے اس کا رب جانے, میں اور آپ کون ہیں اس کو برا بھلا بولنے والے, ہم کون سے اچھے ہیں. ہم ایک انگلی اس کی طرح اٹھا رہے, تین انگلی ہماری طرف آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ. تو جو خودکشی کرتا ہے وہ بے شک گناہگار ہے, حرام اس نے کام کیا, لیکن اس کو سزا جزا دینا میرا آپ کا کام نہیں ہے نا. اب ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ بیچارے کو معاف کر دے, اس نے جذبات میں کر لیا, اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ سزا میں گرفتار بھی ہو گیا اور یہ پچھتا بھی رہا ہو. یا کوئی اللہ کو کیا, ہمیں کیا معلوم, اللہ کو تو سب معلوم, ہمیں کیا معلوم کہ کوئی ایسی نیکی اللہ کو پسند آئی اور اس کو بے حساب بخش دے, اس کو بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا اس کا حال تو کیا ہے. اللہ جانے, اس کے بتائے تو اس کا حبیب جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس لیے مرے ہوئے کو بھی چاہے کیسا ہی بدماش ہو, ڈاکو ہو, دھاڑیل ہو, لٹیرا ہو, بستہ خور ہو, رشوت خور افسر ہو, کوئی بھی ہو, مسلمان تھا مر گیا, اب خلاص اب اس کے لیے کیا کرنا ہے, دعا. اب اس کو برا بھلا کہنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ مسئلہ خاص ذہن میں رکھنا. بلا اجازت شرعی کسی اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کی, بولے نا کیسا بھی برا تھا, مسلمان تھا نا, انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان بھائی بھائی, تو ہمارا بھائی تھا, اب دنیا سے چلا گیا, اس کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ بیچارے کو معاف کرے. ہم بھی بہت گناہ گار ہیں, اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے. ہم کو آج سے کرنی چاہیے, نہ کہ کسی کی برائی, کسی مسلمان کی برائی ہرگز ہرگز ہرگز نہ کی جائے. ہاں جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں برائی کریں گے, بعضوں کا تو برائی کرنا ضروری ہو جائے گا. جیسے کہ آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے کسی جگہ اور آپ نے کسی سے معلوم کیا اس کے پڑوسی سے کہ یہ لڑکا کیسا ہے, مجھے وہ رشتہ دینا ہے. تو اب اگر پتہ ہے اس کو کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے, مثلا یہ جوا کھیلتا ہے, شراب پیتا ہے, یا بری صحبتوں میں رہتا ہے, اس طرح کا کوئی اگر اب پتا ہے اب بتانا واجب ہے کہ بتا دے کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے, اس میں یہ خرابی ہے, سوچ سمجھ کے شادی کرنا اس سے. تو یہ مشورہ دینا واجب ہے نا, سوری معاف کیجیے, درست مشورہ دینا واجب ہے. تو اب یہاں بتانے کی اجازت ہے, یہاں جھوٹ بولیں گے کہ نہیں نہیں لڑکا بہت اچھا ہے تو گناہگار ہوں گے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ لڑکا اچھا نہیں ہے. تو یوں غیبت کرنے کی اجازت کی صورتیں ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں عموماً خامہ کا غیبتیں کی جاتی ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, بے مقصد خالی ہانکتے رہتے ہیں, یہ برا وہ برا, یہ وزیر ایسا, فلاں ایم این اے ایسا, تو ہمارا وہ فلاں پولیس افسر ایسا, تو صاحب وہ فلاں قبیلے کا وہ جو ہے نا, اچھا اچھا یہ تو اس قبیلے کا ہے نا, وہ ایسا, یہ اس قبیلے کا ہے وہ ایسا. نہیں ہے, اپنے آپ کو دیکھو ہم کیسے, اپنے عیبوں کو جو دیکھتا ہے نا وہ اس کو دوسروں کے عیب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر, عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر, جو خوش نظر ہے ہنر و کمال دیکھتے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزرے, ایک مرا ہوا کتا پڑا تھا, تو آپ کے حواری جو تھے وہ وہاں سے وہ کترانے لگے اس سے, اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کا دانت کیسے چمکدار ہے, مرے ہوئے کتے کا منہ کھلا ہوا ہوگا نا, دانت نظر آ رہے ہوں گے, وہ دانت کیسے چمکدار ہے. اب یہ کہ خالی برائی ہی دیکھنی ہے, تو یہ برائی دیکھنا تو یعنی اس کا کام ہے کہ جیسے کہ مکھی ہے, آپ کا جسم بالکل یہ بہت شاندار جاندار ہیں آپ, لیکن آپ کے کوئی پھوڑا ہو گیا تو مکھی کہاں بیٹھے گی, پھوڑے پہ, اور پیپ چوسے گی. تو یہی دوسروں کا عیب نکالنے والے غیبت کرنے والوں کی مثال سمجھ لو کہ یہ اتنے سارے اس میں خوبیاں ہیں, یہ اس کو نظر نہیں آتی, بس عیب نظر آتے, یہ بیٹا ہوا نا یہ آدمی صحیح نہیں ہے. تو آپ بولو یار نماز تو پڑھتا ہے بےچارا, یار نماز پڑھتا ہے نا, یا داڑھی رکھی ہے اس نے, تو بولتا صحیح نہیں یار, امامہ شریف بھی باندھا ہے اس نے, تو یوں اس کی خوبیاں بھی تو ہے نا. تو اس لیے اپنے سب اگر مل کر ایک دوسرے مسلمانوں کی غیبت سننے سے کان بھیرے کر لیں گے نا, تو انشاءاللہ یہ غیبت کرنے والا اس کی ناک کٹے گی, غیبت کرے گا نہیں, شرمندہ ہوگا. اللہ کرے گا ہم کو ایسا جذبہ مل جائے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدی انشاء اللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داڑھی, سر پر زلفیں, اکثر نظریں, حیا سے نظریں, انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ, مسجد و تحریر, صلوا علی الحبیب. محمد غیبت کی تباہ کاریاں میں بچوں کی غیبت کے تعلق سے حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, حضرت علامہ سیدنا ابن عابدین شامی قدس سرہ سامی نے امام ابن حجر علیہ رحمۃ اللہ اکبر سے نقل کیا ہے, جس طرح بالغ کی غیبت حرام ہے اسی طرح نابالغ اور مجنون یعنی پاگل کی غیبت بھی حرام ہے. یہ رد المختار کا حوالہ ہے اس میں. اچھا, لیکن راقم الحروف یعنی مولانا عبدالحی صاحب کے نزدیک تفصیل بہتر ہے. نمبر ایک, ایسا نابالغ بچہ جو فی الجملہ یعنی تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو کہ اپنی تعریف پر خوش اور اپنی برائی سے ناخوش ہوتا ہو, جیسا کہ معتوہ یعنی آدھا پاگل بھی اپنی تعریف اور مذمت کی سمجھ رکھتا ہے, تو ایسے نابالغ بچے کی غیبت جائز نہیں, اسی طرح نیم پاگل کی بھی ناجائز ہے. نمبر دو, ایسے نا سمجھ بچے مثلا دودھ پیتے بچے اور پاگل کی بھی غیبت جائز نہیں جن کا کوئی والی وارث ہے, بے شک وہ بچہ یا پاگل اپنی تعریف یا برائی سمجھنے کی تمیز نہیں رکھتا، تاہم ان کے عیب بیان کرنے سے ان کے ماں باپ وغیرہ کو برا لگے گا۔ نمبر تین، ایسا لاوارث بچہ یا لاوارث پاگل جو اپنی تعریف و غیبت سے خوش اور ناخوش ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی غیبت جائز ہے۔ ایسا لاوارث بچہ یا لاوارث پاگل جو اپنی تعریف و غیبت سے خوش اور ناخوش ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی غیبت جائز ہے، مگر زبان کو ایسوں کی غیبت سے بھی روکنا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے مطلقاً یعنی ایک دن کے بچے اور مکمل پاگل کی غیبت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، اب یہاں جیسے دو سال کے بچے کی وہ شرارتی کا، تو یہ ایک اجتماع پیدا ہوا کہ بھائی تو باپ کر رہا ہے نا، اور یہ دو سال کا بچہ تو سمجھتا نہیں ہے اپنی غیبت کو، تو اس لیے یہاں اس کی غیبت شاید جائز ہو، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں کو ناگوار گزرے کہ ان کو کیا ہو گیا، میرے بچے کے ابو کو یہ مدنی چینل پر اعلان کر رہے ہیں کہ میرا بچہ شرارتی ہے، کل اس کی شادی کروانے نکلیں گے تو پھر دے گا کون کہ تم نے خود اعتراف کیا تھا کہ تو بچپن سے ہی شرارتی ہے۔ ایک یہ کہ ویسے ایک ذہن میں آیا تو بہرحال یہ کہ زبان کو روکنا ہی سمجھ میں آتا ہے۔ کفل مدینہ انشاءاللہ، پہلے تو لو، پہلے تو لو، پہلے تو لو، ایک چپ، ایک چپ، ایک چپ۔ ایک مسئلہ تو یہ پاپا کے اتفاق کہیں یا اس کو لا علمی کہیں، بندہ اس کی قیمت کرتا ہے جس سے محبت بھی بہت کرتا ہے، جی ہاں چاہتا بہت ہے، محبت بہت ہے، قیمتیں بھی کر رہا ہوتا ہے اس کی، یہ ایک عجیب ہے۔ محبت کرنا بھی سیکھنا پڑے گا نا، حالانکہ وہ آپ نے شاید یہ مجھے یاد پڑتا ہے قیمت کی تباہ کاریوں میں یہ لکھا ہے کسی بزرگ کے حوالے سے کہ اگر قیمت کرنا وہ ہے نا قیمت کرنا ہوتا تو میں اپنی ماں کی کرتا کہ میری نیکیوں کی میری ماں زیادہ حقدار ہے، اس طرح کا خلاصہ مضمون یاد پڑتا ہے اسی غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھا ہوا ہے مدینہ مدینہ۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ مطلب اولاد ماں باپ کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ماں باپ اولاد کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اور بیوی ایک دوسرے کی لڑائی نہیں ہے دونوں کی، لڑائی ہے لیکن غیبت کر رہے ہیں، کوئی وہ غصے میں یا نفرت میں یا کوئی دشمنی میں یا بغض میں یا کینے میں نہیں، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے جو غیبت ہو رہی ہے اس کا ایک الگ ہی بالکل ذکر ہے۔ اور چونکہ علم دین سے دوری اتنی ہے، اتنی دوری ہے کہ کچھ سمجھ نہیں پڑتی، یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ غیبت ہے، اس کا کوئی سمجھ نہیں، موٹا حل کیا نکالیں کہ یہ کم از کم اتنی سمجھ پڑ جائے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ غیبت ہے۔ کاش ایسا ہو جائے، سمجھ ہی نہیں پڑتی حقیقت ہے، اشاروں میں غیبت کرتے ہیں بالکل مذاق مسکری میں، جیسے کوئی لنگڑا ہو تو اس کی طرح پیچھے سے اس کے لنگڑا کر چلے گا، ہنسیں گے سب مل گئے، حالانکہ یہ تو زبان کی غیبت سے بھی خطرناک ہے کہ بالکل نقشہ ہی کھینچ دیا اس نے اگلے کا، یا یوں اشارہ کیا اور نہیں ہے وہ ارے موٹا، تو ظاہر ہے موٹے کو موٹا بولیں اس کو برا تو لگے گا نا، وہ تو پیچھے سے یوں یوں کرتے ہیں اس کو، تو ضرورت کے بغیر نہ کیا جائے، بغیر ضرورت تو ہمارے یہاں بس مذاق میں، اور بہت یعنی کہ ایسے مواقع ہیں کہ غیبت کے کہ اس سے بچ کر جائیں کیسے۔ اور دوسرا وہ نہیں ہوگا جیسے کہ آپ نے مجھے کسی کے متعلق مثال کے طور پر آپ نے جیسے ہمیں ہم دونوں کی جیسے بات کر رہا ہوں، آپ نے مجھے کسی کے متعلق مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ یار وہ جو یوں ہے نا یار تعریف آپ کرنے جا رہے ہیں، اب میں آپ کو منع نہیں کر رہا تعریف نہیں کرو، میں نے تھوڑا سا اپنا منہ ایسا کیا تو میں کوئی اسٹائل ماروں کہ آپ مطلب مجھ سے شاید پوچھ لو یا لگتا ہے یار کوئی مسئلہ ہے یار، اور جو مطلب مجھے قیمت کرنی نہیں ہے کیونکہ میں نے تو کتاب پڑھی ہوئی ہے اور قیمت کر ڈالی، اور مطلب کیا نہیں کر ڈالا میں نے، خالی ہے کچھ بھی نہیں کریں گے نا، ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کا بہت تجربہ مجھے بھی، تو مسکرا کر اگلا یوں چپ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ رونگ نمبر ہے، اور یہ مطلب یہ کہہ رہا کہ میں اس کو جانتا ہوں کیسا ہے، ایک تو ہوتی ہے دال میں کالا، اور یہ ایسا اسٹائل ہے کہ پوری دال کو کالا کر ڈالتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے غیبت نہیں کی میں نے، مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت متقی پرہیزگار ہوں، میں غیبت سے بچنے والا ہوں, میں غیبت نہیں کروں گا. اور اس نے اپنے اشارے سے اس کو بالکل اس کی سب کچھ اس کا کر ڈالا نا. اب آپ کو جو سوچنا اس کے بارے میں سوچو, میں نہیں بولوں گا. یہ اتنی یہ تو اللہ کرے غیبت کی تباہ کاریاں ہم درست طریقے پر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہمارے آس پاس کا ماحول جو ہے نا وہ ایسا بن جائے جو غیبت سے بچنے والا ہو. کاش کاش آمین. غیبت سے بچنے والا ماحول ہو, بچانے والے ہوں, اور ایسے اللہ کرے کہ ایسے خیر خواہ ہمیں نصیب ہو جائے, ہمارے نفس کا ایسا نگران ہمیں نصیب ہو جائے جو ہمیں ہماری اس بے باک گفتگو پر احسن اور حکمت بھرے انداز سے سمجھانے والا ہو جائے. آمین. حسد وعدہ بھی جھوٹ چگلی غیبتوں گالی, حسد وعدہ بھی جھوٹ چگلی غیبتوں گالی, مجھے ان سب ہو نفرت یا رسول اللہ, مجھے ان سب گناہوں سے ہو نفرت یا رسول اللہ, تم پابند سنت یا رسول اللہ, بنا تو مجھے کو تم پابند سنت یا, مجھے تو یا رسول اللہ شاہ دیتا پھرونے کی دعوت یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں علی ریاض عطاری پتو کی ضلع قصور سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی, مجھے اپنے سلسلے میں بیعت فرما لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روایت میں آیا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ہمیں بھی توبہ کروا دیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل کر دیے. ہمارے نیٹ پر جو اسلامی بھائی موجود ہیں ہند الہ آباد کے, یہ بھی اور اسی طرح وہ بھی وین کے ذریعے جو اسلامی بھائی موجود ہیں اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, جس طرح شیخ طریقت امیر علیہ السنت فرماتے ہیں آپ بھی دہرائیں, انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے آپ قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. اور جو اسلامی بھائی کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں, جیسے امیر علیہ السنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے اور اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہب اور برے لوگوں سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، تغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول کرو اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ ہاتھ دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ایک بات یہ ارشاد فرمائیے کہ اہل بیت کے جو فضائل کتابوں میں ہم پڑھتے اور مبلغین جو سنتے ہیں بڑے واضح ہیں، اتنے زبردست فضائل ہوتے ہوئے آخر یزید پلید پر ایسا کیا جنون سوار تھا، ایسی کیا اس کی مطلب کہ ترکیب وہ ذہن اس کا ہو چکا تھا کہ اس نے ان تمام فضائل کو بھی نہ دیکھا اور وہ کر گیا جو آج تک اس کا کردار داغدار ہے اور رہے گا، اور ہم اس کو یزید پلید ہی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. تو اس کی کیا بنیاد کیا ہے، اس کی آپ کو کیا لگتا ہے؟ دنیا کی محبت، اقتدار کی حوث، اس کو یہ خطرہ ہوا کہ امام علی مقام امام حسین چونکہ نواز رسول ہے اور یہ میرا اقتدار جو ہے یہ مجھ سے چھین لیں گے کہ لوگ ان کی طرف ہی مائل ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ ان سے بیعت کر لیں اور کم یزید کے بدلے آپ کو اپنا حاکم تصور کرتے ہیں، آپ کا آپ کو ہم امیر المومنین بولتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کا دشمن ہو گیا اقتدار کی جلد. آج کل بھی اس کے نظارے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا سا بھی یعنی کونسلر کا بھی الیکشن ہوتا، پتہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا، پہلے تو ہوتا تھا کونسلر کا جو الیکشن ہوا نا، تو ایک کونسلر جو نا دوسرے کونسلر کا جتنا ہو سکے گا اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے عیب اچھالے گا، تہمتیں لگائے گا، عیب نہیں عیب ہو نہ ہو تو پھر نہ ملے تہمت لگائے گا. یہ سب کی نہیں بات کر رہا، جنرل بات کر رہا ہوں، جو کرتا ہے کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا، اس طرح کرتے ہیں. اور اسی طرح پھر آگے دوسرے الیکشن جو ہوتے ہیں، ایم پی اے تو ایم این اے تو فلاں تو چنیس چنا، یہ کیا ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کی مارا ماری ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے، بعض اوقات کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے نا، جو بہت پاورفل ہوتا ہے کہ یہ جیت جائے گا تو ایسا ہوتا ہے کہ بعضوں کا اس کو مار دیا جاتا ہے تاکہ کمزور جو ہے وہ جیت جائے. اب وہ کمزور میں نہیں ہے کہ مقبولیت کے اعتبار سے کمزور, لیکن شیطانیت کے اعتبار سے پاورفل, تو وہ اگلے کو مار دے گا اپنے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, دنیا میں ہوتا ہے ایسا, مار دیتے ہیں. یہ بھی اقتدار کی حوث ہی ہے نا کہ میں ایم پی اے بن جاؤں, میں ایم این اے بن جاؤں, اس کو مار دوں. اسی طرح آپ حضرات جو بلوچستان سے ہیں, قبیلوں کی جنگ قبائلی, وہ سرداری کی جنگیں, نوابی کی جنگیں, میں سردار بن جاؤں تو میں سردار بن جاؤں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں, کاٹتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں. یہ کیسی نادانی ہے, ایک وہ کرسی جس کی حقیقت نہیں ہے. اب اسی یزید کو آپ دیکھ لیجئے, یہ کتنا جیا, یہ اس نے اتنی بڑی شیطانیت کی, لیکن اس کا راج کتنا عرصہ رہا, دو برس اور کچھ مہینے, چند ماہ, دو برس اور چند مہینے کے لیے یہ کرسی پر رہا. اور اس کے مرنے کی داستانیں بھی بڑی عجیب عجیب بتاتے ہیں, یعنی مختلف روایتیں ہیں اس کی. ایک روایت یہ ہے کہ یہ بندر بہت پالتا تھا, یعنی ہاں بندر اس نے پالا تھا, تو اس بندر نے ایک بار اس پر حملہ کیا, اس کو کاٹ دیا, تو بندر کا زہر اس کو چڑھ گیا, مر گیا. ایک روایت کے مطابق شرابی بہت تھا, بہت شراب پیتا تھا, یہاں تک کہ اس کو پیٹ کی بیماریاں لگ گئی, دست پھرتے پھرتے پھرتے یہ مر گیا, اتنے اس کو دست لگ گئے موشن. ایک روایت کے مطابق ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا, مجازی عشق, اور اس سے وہ ترکیبیں کرنے لگا. تو اس لڑکی نے ایک بار اس کو کہا کہ ہم فلا جگہ حمص کے جنگل کی طرف کا اس نے اشارہ کیا کہ وہاں تم پہنچو, اکیلے پہنچو, کوئی تمہارے ساتھ ہونا نہیں چاہیے, تو وہاں خوب شراب پیئیں گے, رنگلیاں منائیں گے. تو یہ حوث کا مارا اکیلا گھوڑے پہ سوار نکل گیا, تو وہ لڑکی بھی اکیلی پہنچ گئی, ہم دونوں اکیلے ہی ہوں گے, اکیلی پہنچ گئی. اب خوب شراب پی, اس کو پلائی شراب, اس نے شراب میں جب بد مست ہو گیا, اور اس نے وہ ہاتھ بڑھایا لڑکی کی طرف, گندی نیت سے ہاتھ بڑھایا, وہ پیچھے ایک دم ہٹی, اس نے خنجر اپنے کپڑوں میں چھپا تھا, خنجر نکالا, خنجر نکال اور پے در پہ اس کو جو وار کرنے شروع کیے, یہاں تک کہ اس کو کاٹ کے پھینک دیا. اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو خیر مسلمان نہیں ہوں, لیکن تو مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے, اور تو کیسا بے وفا ہے کہ تو نے اپنے نبی کے نواسے کو اپنے اقتدار کی خاطر, اپنی حکومت کی خاطر تو نے شہید کر دیا. جب تو نے اپنے نبی کے نواسے سے وفا نہیں کی تو مجھ سے خاک وفا کرے گا, بے وفا کی سزا یہی ہے. مار کے بھاگ, یہاں تک کہ وہ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی, یعنی چیل کوے اس کو نوچتے رہے, گدھ نوچتے رہے, اور اس کے جو اہالی موالی تھے وہ ڈھونڈتے رہے کہ گیا کا. آخر کار وہ حمص کے جنگل میں پہنچے, دیکھا تو اب وہ لاش لے جانے جیسی تھی نہیں, اس کا جو بھی اچرا کچرا بچا ہوا تھا لاش کا اس کی, وہ ادھر ہی گڑا کھودا اور دب کے واپس آ گئے. یہ یزید کا انجام, میرا خیال ہے 2 سال 7 مہینے یا کچھ اتنی اس کی زیادہ حکومت نہیں رہی. عمر ابن سعد کہ جو لشکر یزید کا سپاہ سالار تھا, اس کو اس نے کہا تھا کہ تجھے رے کی حکومت دوں گا, رے جو اب جو ایران میں تہران مشہور ہے نا, اس کا پرانا نام ہے رے, تجھے رے کی حکومت دوں گا, تو یہ کام کر لے. تو یہ رے کی حکومت کے شوق میں اندھا ہو گیا, رے کی حکومت کے شوق میں اندھا ہو گیا, اور اس نے بھی نواس رسول کے خون سے, خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا, ٹھیک 6 سال کے بعد وہی 10 تاریخ محرم کی عاشورے کا دن, نہر فرات کا کنارہ, مختار ثقفی جو کہ ان سب پر عذاب بن کر نازل ہوا تھا, اور اہل بیت کے قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار رہا تھا تو اسی سے اس کی جنگ چل رہی تھی. تو یعنی کہ ٹھیک 6 سال کے بعد یہ واقعہ کربلا کا واقعہ 61 ہجری کو پیش آیا تھا اور یہ اب 67 ہجری صرف 6 سال کے بعد. وہی کربلا ہے, وہی نہر فرات کا کنارہ ہے, وہی 10 تاریخ ہے محرم شریف کی, اور مختار ثقفی کے فوجیوں کے ہاتھوں یہ وہیں مارا گیا ابن سعد. جس پر فضل اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے پورا قصیدہ لکھا ہے. ایک قصیدہ کیا معافی ہے, وہ ذم مذمت میں اس کے اشعار لکھے ہیں. اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی, اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی, اپنے کیے کی جلد سزا نہ سزا ملی, اپنے کیے کی تجھ کو سزا نہ سزا ملی, ظلم و جفا کی تجھ کو سزا, اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی, اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی, ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی, اے شمر نابکار شہیدوں کے خون کی کیسی سزا تجھے ابھی اے ناسزا ملی, اے تشنگاہ اے تشنگان خون جواناں نے آل بیت دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی, کتوں کی طرح لاش تمہارے سراتیے گھورے پہ بھی نہ گور کو تم ہاری جا ملی, گھورا بنے کچرا کنڈی, گھورے پہ بھی نہ گور یعنی قبر, گور بنے قبر, گھورے پہ بھی نہ گور کو تم ہاری جا ملی, رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی, تم نے اتارا حضرت زہرا کا کوستان تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بدعا ملی, دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی, آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون میں سر کٹ گئے امانتوں میں ایک ذرا ملی, پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی صدا, پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی صدا, دیکھیں گے دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی, جہیم کے جہنم کا ایک طبقہ ہے, جہنم کے 7 طبقے ان میں سے ایک طبقے کا نام جہیم ہے, دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ظالموں کو ایسی ایسی سزائیں دی. یہ تو دنیا کی سزائیں کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں. تو یہ سب کیا اقتدار کی حوث میں ہوا, دنیا کی محبت میں ہوا. تو اس لیے دنیا کی محبت نہیں ٹھیک. یہ آج کل ہمارے یہاں جو جنگیں ہو رہی ہیں, دہشت گردیاں ہو رہی ہیں, ان کے پیچھے بھی بہت سارا حصہ جو ہے نا یہ دنیا کی محبت کا کار فرما ہوتا ہے. کرائے پہ لوگ قتل کرتے ہیں, اس طرح دہشت گردی, یہ ان کو باقاعدہ وہ بتے ملتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کام بندہ کر نہیں سکتے, پولیس ان کے پیچھے لگی رہتی ہے, جنگلوں میں ادھر ادھر چھپتے ہیں. تو یہ مطلب ان کو پیسے ملتے ہیں, اور کئی ایسے ملیں گے, اگر ملیں گے نا وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ اب ہم باہر نہیں نکل سکتے, ہم نکلے ہم کو مار دیں گے, ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کیا کریں, سر کا چھپائیں تو سر اڑا دیں گے ہمارا. لیکن بہرحال یہ کہ توبہ کر لینی چاہیے, ورنہ یہ کہ آج ان کا سر تو اڑنا ہی ہے. دہشت گردوں کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے, میری تو زندگی نکل گئی, مجھے تو پتا ہے نا, ڈاکوؤں کو, بدماشوں کو, بڑے بڑے اس طرح کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, ان کی زندگیاں دیکھی ہیں, ان کو قریب سے دیکھا ہے میں نے, بازوں کو. تو یہ بالکل ان کو دیکھا کہ جوانی میں, یعنی یہ جس طرح ظلم کرتے تھے جوانی میں ہی ان پر کسی نے حملہ کر کے ان کو پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا, مار دیا. جتنے بھی یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں, ڈاکو مارے جاتے ہیں, آپ ان کی عمریں دیکھیں گے نا, کسی 30 سال, کسی کے 25 سال, کسی کے 35 سال, آپ کو کوئی 70 سال کا بوڑھا نہیں ملے گا اس میں ڈاکو, کیونکہ اس عمر میں تو آدمی ڈکیتی کر نہیں سکتا نا, بوڑھا آدمی کیسے کرے گا ڈکیتی, اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی نا, وہ بھاگ سکتا ہے, اس اسلحہ بھی نہیں پکڑ سکتا, پکڑ چلانا تو دور کے پکڑ ہی نہیں سکتے, چلائے گا کیسے بےچارا. عام طور پہ بوڑھا آدمی اس کے آساب اتنے قوت نہیں ہوتی, یہ طاقت جوان میں ہوتی ہے. جب کسی کسی بوڑھے میں ہو تو وہ اشاد و کل معدوم, یعنی تھوڑا ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ عموماً جوان ہوتے ہیں, جوانی ہی میں مارے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو مطلب ظلم سے بچائے اور ظالموں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور جو اس طرح کے لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ یہ سچی توبہ کر لیں, توبہ کے تقاضے پورے کر لیں, ورنہ آج ان کو کل گولی کا نشانہ وہ بننا ہی ہے, بچہ تو نہیں ہے. اگر بچ کر زندگی گزارنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو موت تو سب کو آنی ہے, آخر قبر کے اندر جانا ہی پڑے گا, اس کو بھی چھوڑ دیں. اسی طرح وہ خاندانی جنگیں ہمارے یہاں بہت چلتی ہیں, وہ بیٹا چھوٹا ہوتا ہے اس کی تربیت ہوتی ہے کہ تیرے باپ کا قاتل ہے, تو بڑا ہو کر اس کو مت چھوڑ. اب وہ باپ کا قاتل مر بھی گیا تو پھر اس کے بیٹے سے انتقام لیں گے, اس کے بھائی سے انتقام لیں گے. تو اس طرح قبائلی جنگوں کا سلسلہ, خاندانی جنگوں کا سلسلہ, قبیلوں کی جنگوں کا سلسلہ ہی چلتا ہے, اور یہ خود بھی اپنی زندگی اجاڑتے ہیں, دوسروں کی زندگیاں اجاڑتے ہیں, اور قبر و آخرت کو بھی اپنی وہ خراب کرنے پر تلے رہتے ہیں. اللہ کرے کہ اس طرح کی جنگیں جو ایک خاندانی ان سلحا ہو جائے, اور یہ لڑنا چھوڑ کر سب اللہ اللہ کرے مسجد اور تحریک میں ہمارے ساتھ مل جائیں. دعوت سمیم آ جاؤ, آپ کو انشاءاللہ مطلب یہ دہشت گردی اور ہمارے چاقو چھری کچھ بھی نہیں چلتا, نہ پسٹن کو چلاتا ہے, یہ ہاری سنگھ وغیرہ ہوتے ہیں, تو حفاظت کے لیے اللہ آپ کے سامنے, آپ سب کی حفاظت, ہماری حفاظت, مدنی مرکز کی حفاظت, تو یہ سب آپ سمجھتے ہیں. تو البتہ ہمارے اپنے اندر الحمدللہ اس طرح کا آپ دیکھتے ہیں کتنے 33 سال تقریباً 34 سال 33 سال ہو گئے دعوت اسلامی کو, دعوت اسلامی پر کوئی چھاپ نہیں ہے اس طرح کی کہ یہ لوگ فائرنگ کرتے ہیں یا یہ مارتے ہیں لڑتے ہیں. اب کوئی امامہ باندھ کے ایسا کر دے تو ہم کیا کریں, امامہ تو بھی بکتا ہے دکان پر, بات ٹھیک پہ بکتا ہے دکان سے, کپڑا سب یا خود سب کروا لے گا, باندھ لے گا, اور ڈکیتی کر لے گا, دہشت گردی کر لے گا, مارا ماری کر لے گا, تو ہمارے پر ڈال دو تو یہ انصاف نہیں ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم مسجد اور تحریک والے لوگ ہیں, اتنے سارے الحمدللہ جمع ہیں, اور جو جانتے سب بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ مارا ماری والے اتنی پبلک جمع کر کے تھوڑی کوئی وہ نصیحت کر سکتے ہیں, تبلیغ کر سکتے ہیں, اور مسجد اور تحریک چلا سکتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کو اللہ نظر بد سے بچائے, اس کو بھی دعوت اسلامی کو بھی سب لوگ پسند تھوڑی کرتے ہیں, امن جو لوگ امن نہیں چاہتے وہ پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کی نظر سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں آپ کو بھی رکھے, آپ کے صدقے مجھے بھی رکھے, ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے ملک کو بھی اللہ امن, اللہ ہمارے ملک ہمارے شہر میں امن حفاظت, ہمارے شہر کی حفاظت, ہماری مسجدوں کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ, ہمارے بلوچستان لوگوں پر رحم کرے. یہ بےچارے جب بھی ملتے ہیں بولتے ہیں قبائلی جنگ, ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارے قبائلی جنگ ختم ہو جائے. یہ الگ ہے, یہ خود بھی ایک قبیلے کے ہوتے ہیں لیکن دعوت اسلامی کی برکت سے یہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے, یہ ایک پلس ہے نا. اتنا یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ قبائلی جنگ صحیح ہے, اپنی جگہ صحیح نہیں غلط ہے, قبائلی جنگ جو ہو رہی ہے وہ غلط ہے, لیکن ہم نہیں لڑتے. ہم کو پتا ہے کہ ہم کیسے لڑیں, مسلمان سے مسلمان کے لڑے گا, اس کو مارے گا, اس کو گولی ماریں گے نہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ قبیلے مل جائے آپس میں سب مسلمان مسلمان. دیکھو قرآن نے ہمیں حکم دیا انما المؤمنون اخوة, ترجمہ کنز الایمان, مسلمان بھائی بھائی ہیں. اور قرآن نے واضح ارشاد فرمایا والصلح خیر, اور صلح بھلائی ہے, خیر صلح میں بھلائی. اللہ کرے یہ قبیلے کے جو سرکردہ لوگ ہیں, سردار صاحبان جو ہیں جن میں لڑائیاں ہیں, وہ میری باتیں سن رہے ہوں, اللہ کرے یہ مل کر اپنی میٹنگ کریں, مدنی مشورہ کریں, اور اللہ اور رسول کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے پیارے حبیب کو خوش کرنے کے لیے صلح کر لیں, اپنے پچھلے جو بھی معاملات ہیں وہ رفع دفع کر لیں. اللہ کرے ایسا ہو جائے تاکہ بلوچستان بھی سکون کا سانس لے, اور پھر بلوچستان میں مسجد اور تحریک زور پکڑ جائے انشاءاللہ. ابھی لوگ نمازوں کے لیے مسجد میں جاتے ہوئے ڈرتے ہوں گے ظاہر ہے کہ نماز کے لیے جائیں گے کوئی مار دے گا, تو جہاں جہاں جنگیں چل رہی ہوں مسجدیں خالی ہوں گی, اپنے لوگوں کو بھی مسجدیں بھرنی ہے نا. ہم لوگ تو مسجد والے لوگ ہیں, لوگ بولتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک, الحمدللہ ہماری دوڑ مسجد تک ہے, ہماری دوڑ سنیما گھر کی طرف نہیں ہے, ہماری دوڑ سنیما گھر کی طرف نہیں, ہماری دوڑ مسجد کی طرف. اگر کوئی آپ کو بولتا ہے نا ملا کی دوڑ مسجد تک تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں, بگڑے نہیں اسے ناراض نہیں ہو کہ مسجد ہی کا تو حوالہ دیا نا یار, اور مسجد ہی تو امن کی جگہ ہے نا, مسجد میں جو اس کے ایمان کی گواہی دے دو, مسجد ایسی جگہ ہے الحمدللہ. اور ساری کی ساری مسجدیں آپ کو پتا کہاں جائیں گی, جنت میں. ہاں جتنی مسجد ہیں جو مسجد ہیں وہ سب جنت میں جائیں گی. تو اب یہ کہ ہماری دوڑ کہاں تک ہے, جنت تک ہے, کہ ہم جنت میں جانے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں, مگر ہم جائیں گے ضرور انشاءاللہ آقا کے صدقے میں جنت, مگر وہ براستہ مدینہ وایا مدینہ, اور آقا کے پیچھے پیچھے محشر میں انشاءاللہ جنت البقیع میں اتر جائیں گے آقا کے صدقے میں, قدموں میں آقا کے, پھر جنت البقیع میں سرکار کے پیچھے پیچھے یہ شان ہوگی. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے بابا, برداشت کی کمی یہ ایک اہم میٹر ہے, غصہ غصہ اور برداشت کی کمی, انتقام کا جذبہ, جیسا بھی آپ نے کہا کہ چھوڑ دو سلو کر لو, اب کیا کیا مولانا کیا سلو, کیا ہمارا زمین کدھر ہے, وہ ہمارا خاندان کو ادھر ادھر جو کیا وہ کدھر ہے, ہم سب بھول جائے گا, ہم سب چھوڑ دے گا, میں یوں کر دوں گا میں یوں کر دوں گا, یہ تو آپ بول دیا آپ نے کہ یہ چھوڑ دو. تو ایسے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ذہنوں کے اندر پیدا ہونے والوں کے, اور وہ انہیں صلح کی طرف, پیار کی طرف, محبت کی طرف, اتفاق کی طرف, اتحاد کی طرف جو جانے سے روکتی ہیں یہ ساری چیزیں, ان کو کس طرح ہم اپنے ذہنوں سے دور کریں, کس طرح اپنے ذہنوں سے ان کو نکالیں, تاکہ ہمارے قدم تیزی کے ساتھ پیار, محبت, امن, اتفاق, اتحاد کی طرف بڑھیں, اور ہم بڑھ کر اپنے مسلمان بھائی کو جو کچھ لمحے پہلے جس کو میں اپنا دشمن سمجھتا تھا, آپ نے بھی قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنا, انما المؤمنون اخوة, انما المؤمنون اخوة, مسلمان بھائی بھائی ہیں. اب میں بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے سے لگا لوں جو کچھ لمحے پہلے میں جس کو اپنا دشمن سمجھتا تھا, آج میں بڑھ کر اس کو اپنے گلے سے لگاؤں اور میں یہ کہوں کہ دنیا میں مجھے تو بہت عزیز اور بہت محبوب ہے. یہ جذبات میرے کیسے نکلیں جبکہ میرے ذہن سے وہ باتیں نہیں نکلتی جو میرے ساتھ پچھلے دنوں ہوئی ہیں. یہ اس نے تو دیکھو نا اس دور کو یاد کریں جب سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو دور جہالت جو تھا تو وہ بھی یہی کرتے تھے, ان کی بھی قبائلی جنگیں ہوتی تھی اور وہ پشتوں کی پشتیں چلتی تھی اس پہ, دادوں پردادوں کے دور کے جو قتل تھے اس کے انتقام یہ لیتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور بالکل وحشی تھے, جنگلیوں کی طرح تھے. آخر نگاہ مصطفیٰ کی برکت سے انہوں نے بھی تو اپنے مقدمے ختم کیے نا, اور معافی افو درگزر سے کام لیا اور کیسی ان کو اللہ تعالی نے عزت بخشی اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ان کے سر پر تاج رکھا گیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیسے کیسے وحشی تھے وہ, قاتل تھے, جب دامن مصطفیٰ میں آئے تو صحابی بن گئے اور قطعی یقینی جنتی بن گئے. جی ہاں, یہ ہمارا عقیدہ ہے ہر مسلمان کا, جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی عادل ہے, قطعی جنتی ہے, یقینی جنتی ہے, میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تو یہ کہ وہ بھی تو لڑتے ہی تھے نا, آقا کے نگاہ فیض سے وہ ترکیب میں آئی گئے, تو ان پر تو پہلے سے فیض ہے کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں, اب گئے وہ لڑتے ہیں. اب یہ کسی نے پلاٹ کھا لیا دبا لیا تو یہ تو خالی قبائل میں روڑی ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے پاکستان میں باب المدینہ ہوتا ہے. ہمارا تو باقاعدہ قبضہ گروپ مشہور ہے, خالی پلاٹ ہے قبضہ کر لیتے ہیں, یہ باب المدینہ میں بھی کرتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں. اچھا مکان بن گیا, مکان بنے گا تو اب رہائش شروع نہیں ہوئی تو کوئی نہ کوئی آگے بیٹھ جاتا قبضہ کر لیتے ہیں. یہ بولتے اتنے اتنے پیسے تو تم خالی کریں, کرتے ہیں سر. تو اب کیا ہے, یہ جو مکان بناتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے, وہ مار نہیں سکتا, تو رشوت دے کر جان چھڑاتا ہے, اپنا مکان چھڑاتا ہے. تو رشوت دینا اس کے لیے حلال ہو گیا اپنا حق وصول کرنے کے لیے, لیکن جس نے لی اس کے لیے تو آگ ہے نا, جہنم کی آگ ہے. تو اسی طرح اگر کہ اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ بھی وہ ٹیبل ٹاکنگ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں, جو بھی ہے وہ کورٹ کے ذریعے اور اس طرح اس کی ترکیبیں دنیا بناتی ہے نا. دنیا بھر میں یہ لوٹ مار, پلاٹ دبا لینا, مکان چھین لینا, پیسے کھا جانا, یہ تو کہاں نہیں ہے, ہر بات میں کوئی ماری ڈالنا ہے سب کو. مار ڈالنے کی تو اجازت کسی بھی دنیا کے کسی بھی قانون میں کسی کو نہیں ہے کہ کسی کو مار دے. اس کے لیے گورنمنٹ ہے, پولیس ہے. آپ بولو گے پولیس ہی ہوں تو پولیس ہوں, ارے بھائی وہ آخر نظام چل ہی رہا ہے نا. آپ کے آپ نے کہا تھا کلشن کو پا گیا تو بولتے ہو پولیس ہوں, پولیس ہوں. آپ سسٹمیٹک طریقے, بلکہ یہ قبائل تو بہت مضبوط ہوتے ہیں, ان کے تو اپنے جرگے لگتے ہیں, اپنی باقاعدہ چھوٹی چھوٹی ایک طرح سے مطلب نندی منی وہ ریاستیں ہیں, یا وہ ان کے تو حکومتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, اتنا ان کا نگویا اثر ہوتا ہے. تو یہ ان میں اچھے برے سب مکس ہوتے ہیں, سب برے نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے ہیں, بہت اچھے اچھے بھی ہوتے ہیں. تو یہ انصاف بھی کرتے ہوں گے جو اچھے ہوتے ہوں گے ظاہر ہے, تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. اس کے باوجود اگر آپ کا پلاٹ اگر نہیں ملا, ضائع ہو گیا, زمین کھا ہی گیا کوئی, تو پھر بھی اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں آپ, اللہ تعالیٰ اس کا بہتر آپ کو دے گا, نعمل بدل دے گا. دنیا میں نہیں ملا تو جنت میں ملے گا انشاءاللہ, جو دنیا کے مقابلے میں یقیناً بہت بڑا ہوگا, آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. ورنہ یہ کہ یہ یاد رکھیے کہ جو کسی مسلمان کے قتل ناحق میں شریک ہوا وہ جہنمی ہے. نہیں, یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر زمین اور آسمان والے سب بھی مل کر کسی ایک مسلمان کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندھا کر کے ڈالے گا. معاذ اللہ, وہ جہنم کیا ہے, نام سنا ہے جہنم؟ جہنم بہت خوفناک جگہ ہے. اگر اس کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے نا تو جتنی بھی مخلوق ہے دنیا کی سب کے سب مر جائے. اس میں اتنی گرمی ہے, اتنی ہیٹ ہے. بھلے آپ سبی سے آئے, سبی کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے. سبی میں تو اس گرمی کا تھوڑا تھوڑا حل تو نکالا نا آپ نے. میں جب سبی حاضر ہوا تھا آپ لوگوں کیا تو وہ مولانا تھے, اب تو پتہ نہیں بےچارے حیات ہیں یا کیا, یاد نہیں مجھے, پتہ نہیں ہے. تو وہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا مٹی مٹی کے گھر بندے ہیں وہاں, جیسے مٹی کے گھر ہیں. تو انہوں نے بولا کہ مٹی کے گھر میں گرمی کم لگتی ہے. پھر انہوں نے وہاں کا محاورہ بتایا, خانہ گل راحت دل. بولا ہمارے یہاں اس کو بولتے ہیں خانہ گل راحت دل. گل مانے مٹی, خانہ مانے گھر. یعنی مٹی کا گھر دل کی راحت کا سامان کرتا ہے. خانہ گل راحت دل. تو یوں ہمارے یہاں تو بچنے کی صورت ہے, جو پیسے والے ہوتے ہیں اے سی ہوتا ہے, پنکھے تو عام طور پہ گھروں میں ہوتے ہی ہیں, کوئی ٹھنڈا پانی برف یہ وہ کچھ نہ کچھ ترکیب بن جاتی ہے. لیکن یقیناً جہنم میں راحت کا کوئی سامان نہیں ہے, نہ کوئی برداشت کر سکتا اس کی گرمی, اس کے سانپ اس کے بچھو المان رکھتے ہیں. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی, اس کی تپش سے, اس کے تپارے سے, اس کی گرمی سے دماغ ایسا کھولے گا جیسے پتیلی کھولتی ہے. آج تو معمولی درد سر ہو جاتا ہوں, بے چین ہو جاتا ہوں, دماغ کھولتا ہوا. اور روایت میں ہے کہ جس پر یہ عذاب مسلط ہوگا, کافر کی مثال ہے اس روایت میں, کہ اس کو اس ہلکے سے عذاب پر بھی اگر کہا جائے گا کہ اگر تمہیں یہ دنیا و مافیا, دنیا و مافیا, دنیا او مافیا, یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب تجھے دے دیا جائے, سب تیرا ہو جائے, اور تجھے کہا جائے کہ چلیے سارا فدیے میں دے دے, سارا جرمانے میں جیسے دے دے, تو ہم تمہارے پاؤں سے جوتیاں نکال دیتے, تم کو اس سزا سے آزاد کر دیا جائے گا. تو وہ کہے گا میں سب دے دوں گا, کہیں یہ جوتیاں میرے پاؤں سے نکلتی ہوں تو. اب وہ چھوٹا عذاب سب سے ہلکا عذاب ایسا ہے, تو اس سے جو بڑے عذاب ہیں وہ کیسے ہوں گے. ہم اللہ تعالی سے اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. خدا کی قسم ایک لمحے کے کروڑویں کے کروڑویں کے کروڑویں کے کروڑویں حصے کے لیے ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے. میں جو یہ کہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اس کا. کیا اللہ کے عذاب کو ہلکا کہتا ہے؟ اللہ کا عذاب ہلکا ہے نہیں نا, ہلکا ہو ہی نہیں سکتا. عذاب بہت بہت سخت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, ہم گناہ گار ہیں. تو میرے پیارے پیارے سہیں بھائیوں, جو حاضرین ناظرین مجھے سن رہے ہیں, اگر خدا نخواستہ آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی بات ہے, قبائل سے آپ بھی زیادہ تعلقات رکھتے ہیں, بلوچستان سے تشریف لائے ہیں داؤد اسلامی کی محبت میں, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی بعض ایسے ہوں گے جن کے مسائل ہوں گے اس طرح کے مارا ماری کے, تو یار گئی گزری کرو, اور صرف توبہ کر لو, گئی گزری کرو. اور جو ناظرین میں سن رہے ہیں بلوچستان میں, آج ان کے خاندان بیٹھے ہوں گے چینل پر, میرا بیٹا گیا ہے, میرا باپ گیا ہے, میرے بچوں کا ابو گیا ہے, میرے دادا پہنچ گئے ہیں, تو آج دیکھتے ہیں کہ یہ مدنی چینل پہ یہ کیا بولتا ہے ہمارے بچوں کو, ہمارے ابو کو, ہمارے دادا کو. تو یوں ان کی برکت سے امید ہے کہ بلوچستان میں اس وقت ہزاروں ہمیں سن رہے ہوں گے. تو یہ میں سب کو پیغام دے رہا ہوں, میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں, اور ظاہر ہے مسلمان ہیں, یہ بھی مسلمان ہیں, ان کے ابو بھی مسلمان ہیں, امی بھی مسلمان ہیں, تو آپ سب مسلمان ہیں. تو مسلمان مسلمان سے لڑتا نہیں ہے, مسلمان مسلمان کی حفاظت کرتا ہے, مسلمان مسلمان کے لیے جان دیتا ہے, جان لیتا نہیں ہے. مسلمان کی تعریف حدیث شریف میں, مسلمان یہ عربی لفظ نہیں ہے, عربی لفظ ہے مسلم. مسلم کی تعریف یہ ہے کہ مسلم وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلم جو ہے اس کی عزت جان مال یہ سب محفوظ رہے. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. مسلم یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی جان مال عزت آبرو سب محفوظ رہے. تو ہم لوگ دوسرے مسلمان کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہماری لڑائی شیطان سے ہے, ہماری لڑائی اپنے نفس کے ساتھ ہے. یہ کیا ہو گیا ہم کو شیطان کی باتوں میں آ کر, شیطان نے لڑائی چھوڑ کر اپنے بھائی سے لڑائی شروع کر دی, مسلمان کا گلا کاٹنے لگے, مسلمان کے سر کا نشانہ لے لیا, اس کے گھر پہ فائرنگ شروع کر دی. یہ کیا کر دیا, اس کا بچہ اٹھا لیا, خود اس کو اٹھا کر لے گئے اور ذبح کر دیا. کیا کیا انداز اختیار کر رہے ہیں لوگ. نہیں نہیں اے مسلمانوں, یہ غیر مسلم تم پر ہنستے ہیں اور اسی لیے تو ہم کمزور پڑ گئے نا اپنے مار مار کے ایک دوسرے کو, تو غیر مسلم ہم پر حاوی ہو گئے. لڑو اور راج کرو, ہم لڑتے رہے یہ راج کرتے رہے. نہیں, ہم اب نہیں لڑیں گے انشاءاللہ. جو مجھے سنتے ہیں حاضرین ناظرین, اب پکی نیت کریں کہ ہماری لڑائی مسلمان سے نہیں, ہماری لڑائی شیطان سے اور شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ. سب نیت کریں, سب سچی توبہ کریں کہ نہ لڑائی کرنی ہے اپنے مسلمان بھائی سے, نہ کسی کو لڑائی پر ابھارنا ہے. برنگی اختہ بھی نہیں, ابھارنا بھی نہیں ہے کہ میں تھوڑی لڑتا ہوں تو وہ لڑتا ہے تو خالی شاباش دے دی, ارے واہ یار انہوں نے بھاری فائرنگ کیا, تیرا نشانہ بہت اچھا ہے. نہیں نہیں, یہ بھی نہیں کرنا, اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرنی کسی کے. بالکل قفل مدینہ, اگر سمجھا نہیں سکتے اس کو تو چپ اور دعا, یا اللہ اس کو ہدایت دے کے نہ لڑے. جو لڑتے ہم کو ان سے بھی ہمدردی ہے, جب بھی تو سمجھاتے ہیں. حالانکہ میری کون سی میری لڑائی کس سے, میری کسی سے لڑائی نہیں ہے, مجھ سے بہت سو کو لڑائی ہے. جب یہ میں نے اپنی حفاظت کا سامان کر لیا, ورنہ میری کو چھوٹی موٹی فوج بنا کے وہ ہم نے سامنے لڑتا, اپنا کام ہی نہیں ہے. ہماری لڑائی شیطان سے, شیطان سے نظر ہٹانی نہیں ہے اپنے کو, اس نے میری مسجدیں خالی کر دی ہیں, یہ مسجدیں بھر رنگ بھر رہا ہے, بچے کو نمازی بنانا ہے مجھے, میری تحریک میرا ساتھ دو. آپ ساتھ دیتے جبھی تو مسجد نہ گئے الحمدللہ. تو بس آپ مسجد اور تحریک بلوچستان جا کر بھی آپ نے شروع کرنی ہے, اور دعائیں بھی کرنی ہے, دوائیں بھی کرنی ہے. جو اسلامی بھائی, جو قبیلے کے سردار یا یہ منصب والے جو اسلامی بھائی عاشقان رسول مجھے سن رہے ہیں, وہ اپنی کوششیں تیز کر دیں, ان قبیلوں کی صلح کروا دیں, بس لڑائی ختم کر دو. جو غصہ نفس کی خاطر مجھے آقا کبھی آئے, جو غصہ نفس کی خاطر مجھے آقا کبھی آئے, ملے سب روشی کے بائی کی دولت یا رسول اللہ, ملے سب روشی کے بائی کی دولت یا میرے بابا قبیلے کے, میرے بابا سگا کی اور میرے سارے قبیلے کے, تمہیں ابلیس سے کرنا حفاظت یا رسول اللہ, تمہیں ابلیس سے کرنا حفاظت یا عمر کا واسطہ آئے دی برباد ہو جائے, عمر کا واسطہ آئے دی برباد ہو جائے, ملے ہر ایک حاسد کو ہدایت یا رسول اللہ, ملے ہر ایک رسول اللہ. بابا یہ ماشاءاللہ ہمارے یہ ٹنڈو جام نا, ٹنڈو جام والے بھی ہیں اور پنجاب میں یہ ہمارے یہ ٹنڈو جام بابو الاسلام جی بابا اتنے سارے جمع ہوئے ہیں. ٹنڈو جام پاک امجدی کا بھی نا یہاں سے گئے بابا تو فل مدینہ مدینہ ہو گیا اتنے سارے الحمدللہ سبحان اللہ. تو یہ تو قافلے بھی اتنے سفر کریں گے امید ہے, جلدی مجھے بتاؤ تو صحیح قافلے میں کتنے سفر کریں گے. او ابھی تو آئے تھے ادھر, تو ابھی دیکھو نا عاشورے کی چھٹیاں آ رہی ہیں ماشاء اللہ, دو تین دن چھٹی آ رہی ہے نا, تو اس میں کچھ ٹنڈو جام والے جلدی پیغام بھیجو. دیکھیں ٹنڈو جام والے بابا زیادہ پیغام بھیجتے ہیں کہ یہ آپ کے کون ہے دوسرے علی پور, علی پور چٹھا پنجاب پاک حشمتی کا بھی نا. دیکھو پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ نیت کرتے وقت حاضرین ناظرین سب توجہ رکھے کہ نیت کرتے وقت دل میں پکی نیت ہو کہ میں یہ کام کروں گا, مثلا قافلے میں سفر کروں گا تو ہی ہاتھ اٹھانا چاہیے, ورنہ پھر اگر اظہار کیا کہ میں نیت کرتا ہوں کہ قافلے میں سفر کروں گا اور دل میں نیت ہے کہ نہیں کروں گا تو یہ گناہ ہوگا, جھوٹ ہے یہ, دھوکہ ہے. بابا پونہ والے بھی موجود ہیں ماشاء اللہ. تو یہ اپنے یہ سب لام موجود رہیں گے تو مجھے سنیں گے شاید, ورنہ یہ اپنے آپ کو دیکھ کر ہاتھ لہرا دے رہیں گے. ہم نے بچوں کو بھگا دیا اتنے اتنے بچوں کو کہ وہ سین پاٹ کرتے تھے اسکرین کے سامنے دیکھ دیکھ کر, تو ہم سمجھا رہے بچے ہیں تو یوں یوں کرتے ہیں, اب وہ بچوں کو پھر جمع کر لینا چاہیے بیچاروں کو, یار بھگا دیا ہم نے. یہ بڑے بھی یوں ہی کرتے ہیں, یہاں تک کہ یہاں جیسے یہ فضان مدینہ بیٹھے بیٹھے بھی ہنسی نکل جاتی ہے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اسکرین پہ. پھر امام سیٹ کرتے ہیں جھنڈا ہلا کے کنفرم کرتا کہ میں ہی ہوں کہ نہیں کوئی اور تو نہیں ہے. اپنے گھر والوں کو پھر میسج دیتے ہوں گے کہ میرے کو دیکھا تھا کہ میں جھنڈا ہلا رہا تھا. بابا خلیج والے بھی ہیں تو چلو آپ پہلے ان کو دکھا لو اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں وہ مسئلہ کیوں مسئلے میں ایک دم وعدے بیچ میں کوئی آ جائے گا تو پھر یہ سمجھیں گے نہیں, جو بھی ہاتھ ہلاتا رہے گا سمجھے گا نہیں شاید. سب کو ہٹا کر صرف میری آواز پہنچے بس ان کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل میں کنفرم جو ارادہ ہے نا پکا عزم وہ نیت کہلاتا ہے. اب میں جیسے کہوں کہ بھائی کون کون سفر کرے گا قافلے میں فلاں عاشورے کے دن آٹھ نو دس, تو صرف وہی آ چکا ہے کہ جس کے بالکل سو فیصدی ارادہ ہے کہ میں نے سفر کرنا ہی کرنا ہے جب بھی آ چکا ہے, ورنہ دل میں ارادہ آداد ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کوشش کریں گے تو پھر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے کہ یہ پھر نیت نہیں ہوئی. یہ ہاتھ اٹھانا یہ اشارہ, کیونکہ اس وقت یعنی کہ وہ ہاتھ سے گویا جھوٹ بولا تو یہ گناہ ہوگا. اب بعد میں ذہن بن بھی گیا اور قافلے میں سفر کر بھی لیا تب بھی گناہ ہوگا غلط نیت کا اظہار کرنے سے, کہ وہ نیت ہی نہیں تھی نا اور جھوٹ بولا ہاتھ کے اشارے سے میں سفر کروں گا. اور جس کی جس نے ہاتھ اٹھایا سو فیصدی نیت تھی کہ میں تو کروں گا آٹھ نو دس کو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے قافلے میں سفر کرنا ہے میرے کو, اب اس نے ہاتھ اٹھا دیا, اب اس کے بعد اس کو مجبوری آ گئی کوئی گھر والوں نے روک دیا یا طبیعت خراب ہو گئی کسی کی یا اپنی یا ویسے سستی ہو گئی ارادہ بدل دیا, لیکن ہاتھ اٹھاتے وقت پکا ارادہ تھا تو اس نیت کا اس کو ثواب ملے گا ہاتھ اٹھانے کا, نہ جانے کے باوجود ثواب ملے گا نیت کا, قافلے کا نہیں نیت کا ثواب ملے گا. تو یہ فرق آپ ذہن میں رکھ کر اب مجھے یہ جو ٹنڈو جام والے اب اپنے ہاتھ بھی ان کے جام ہو گئے ہوں گے تو صحیح صحیح اپنے کو فگر آئے اللہ کرے, ایک سو بارہ قافلے ان کے تو ملنے چاہیے یار اتنے سارے جمع ہو گئے, اور ادھر علی پور چٹھا کے تو اس سے بھی زیادہ ہیں, پورا اسکرین بھرا ہوا تھا جو کچھ دیر پہلے ماشاء اللہ. دونوں میں ٹنڈو جام اور اس میں مقابلہ ہے کس کے زیادہ ہے ابھی سمجھ نہیں آ رہی پوری. تو دیکھیں اب کس کے زیادہ قافلے سفر کرتے ہیں. یہ ابھی ان کا انشاءاللہ پیغام آئے گا ہم کو, ہم ناظرین کو پیش کر دیں گے کہ کس نے کتنے قافلوں کا ہم کو مطلب نے عدد بھیجا ہے. 8, 9, 10 محرم چھٹی سے فائدہ اٹھائیں اور قافلوں میں گزاریں. امام علی مقام, امام حسین, شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسیران کربلا اور شہیدان کربلا کے اس سال ثواب کی نیت سے 8, 9, 10 محرم کو قافلوں میں سفر کریں. بلوچستان والے بھی کریں گے انشاءاللہ, باب المدینہ والے بھی کریں گے. تو یہ کہ یہ جب تک یہ اپنے کو نیت بھیجتے اپنی, میں بلوچستان والوں سے دو نہیں ان سے تعداد لوں گا, تو پھر ایسا لوگ پیچھے ہٹ جائیں, آپ دو گے تعداد میرے کو اچھی, آپ لوگ ابھی آتے ہو گئے اب کیسے نکلیں گے 3 دن کے لیے, تو وہ تو چھٹی کے دن ہے نا, چھٹی تو قافلوں میں کم از کم گزارنی چاہیے نا. بتا ہند الہ آباد والے بھی ہیں, یہ اصل تلفظ تو سمجھ گئے الہ آباد, الہ آباد تو وہ الف گر جائے گا اس کا, جیسے کہ ہمارے یہاں سردار آباد بولتے ہیں, اسلام آباد یہ غلط ہے, اسلام آباد میم علی زبر ما ہو جائے گا, زم ہو جائے گا اس میں, مد گر جائے گا. تو اسی طرح الہ آباد ہوتا ہے تو الہ مانے مربوط, اب مطلقن ہے, اب ادھر الہ سے مراد کون ہے, حقیقت میں تو الہ ایک ہی ہے اللہ, اس کے علاوہ جتنے بھی الہ بولتے ہیں معبود بولتے ہیں سب باطل ہیں, غلط ہے, معبود ہے ہی نہیں اللہ کے سوا کوئی. ہم تو مطلب یہ ہے کہ پہلے نفی کا انکار کرتے ہیں نا, لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ مگر اللہ, کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے عبادت کے, تو وہی الہ. اب یہاں الہ آباد سے مراد کون ہے اس نام سے اللہ میں سریا میں, اچھا ماور ٹیپو سلطان نے, وہ تو مسلمان تھے, اچھا پھر تو الہ آباد, الہ آباد بھی نہیں ہے یہ الہ آباد, صحیح تلفظ تو یہی سمجھنا رہا ہے, الف پر زبر بھی نہیں پڑیں گے, الہ آباد, الہ آباد, یہ الہ آباد والے بھی سن لیں, یہ بھی الہ آباد بولتے ہوں گے, میرے منہ سے بھی الہ آباد ہی نکلا تھا شروع میں, لیکن پھر میں نے غور کیا تو الہ آباد بنتا ہی ہے, الہ آباد اس کو لکھ بھی لیں اپنی ہندی میں, بھلے لکھ لیں کہ الہ آباد. تو اب جلدی جلدی نیتیں بھیجیں جب تک ہم ایک دو سوالات چلا لیں, یا یہ بلوچستان والے دیں گے کچھ قافلے 8, 9, 10 محرم الحرام کے, یا یہاں عاشورہ یہاں کریں گے تو یہیں بیٹھے رہیں انشاءاللہ, روز مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, مدنی حلقے بھی لگیں گے, دعائیں بھی یاد کرائی جائیں گی, اور انشاءاللہ یہاں بہت کچھ سیکھ کے آپ جاؤ گے, 10 دن کے لیے پڑے رہو یار, آئے ہو تو اب کیا جانا تھا اتنا خرچہ کر کے, اچھا آپ رکیں گے 10 دن, سبحان اللہ, اور کون کون رکے گا, 10 دن کے لیے رکیں گے, یہاں آواز نہیں آ رہی, پہلے تو اپنے یہ طے کر لیں نا کہ عاشورہ یہاں کریں گے 10 دن تک رک کر عاشورہ, اور عاشورے کی رات بھی یہاں انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہے, اور اب جب عاشورے کی رات ختم ہو جائے گی عاشورہ ہوگا اتوار کو, آنے والی جو اتوار ہے وہ عاشورہ ہے, تو اب جو آنے والی اتوار کو رات کو مدنی مذاکرہ ہو جائے گا تو پھر یہ کہ اب مدنی مذاکرہ نہیں ہوگا, یہ سلسلہ محرم شریف والا پورا ہو گیا, تو یہ کہ آئندہ اتوار کی رات تک کہ بھلے پیر شریف کو چلے جائیں, یار رات کے اندر ہی کوئی آپ کو سواری ملتی ہے تو مذاکرے کے بعد چلے جائیں, تو اس طرح کون رکنے کے لیے تیار ہے, ہمارے اسلامی بھائی اتنے جو حاضرین ہیں, پہلے حاضرین یہ جو 10 دن کے لیے رک رہے ہیں, سبحان اللہ, واہ, بابا پاک امجدی کابینہ کی بھی پہلے ان کو بلوچستان لوگ گن لوں میں, کیا خیال ہے جی بابا, ون بائی ون آسان دے گا, یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, یہ 10 دن کے لیے رک رہے ہیں, سبحان اللہ ارے یار بلوچستان والے کیا بولتے ہو آپ لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں یار، یہ تو اتنے سارے کھڑے ہوئے دس دن کے لیے، سبحان اللہ. یہ اگر یہ چاہیں تو بارہویں شریف کہ دسویں دس تو ہے امام علی مقام سے نسبت، تو ان کے نانا جان کی بارہویں کہ بارہ دن ہو جائے تو اور جتنا شیپ ڈالیں گے میٹھا ہوا. تو چلو ابھی تو میں نے دس دن کا یہ اعلان کیا ہے تو اپنے دس دن کے حساب سے گنتی کرتے ہیں. پاپا پیچھے بھی اسلام میں کھڑے ہیں یہاں پر، یہ کم و بیش تیس اکتیس بتیس تقریباً بتیس میں نے گنے تینتیس تھرٹی تھری. پاپا پیچھے والوں کو ملا کر تقریباً پینتالیس کے قریب ہو. اچھا اتنے سارے ہو گئے. اچھا ادھر ادھر ماشاء اللہ، یہ دس دن کے لیے واقعی رکیں گے؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو ان کو اگر ممکن ہو تو آج اگر یہ میرے ساتھ سحری کر لیں سبحان اللہ. کل پیر شریف ہے، ویسے پیر شریف کا روزہ سنت ہے، کل ہفتہ ہے. کیوں ہے؟ ارے ہاں یار کل تو ہفتہ ہے. ہاں تو محرم کا ہر روزہ جو ہے نا ایک مہینے کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے محرم شریف کے، اور رمضان کے بعد حدیث شریف میں رمضان المبارک کے بعد محرم کے روزے افضل ہیں. تو یہ پینتالیس ہو گئے 45 سبحان اللہ. تو یہ جاگیں گے سحری تک، بھلے سو جائیں کسی ایسی جگہ ان کو سلا دیں کہ یہ پھر یہ کہ آپ ان کو اٹھا کر یا کوئی ذمہ داری ہمارے مدنی تربیت گاہ والے ان کو اٹھا کر جی بابا پہنچا دیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اب بھی دیکھ لیں اگر کوئی اور بڑھتے ہو تو ڈبل پچیس ہو جائے، آل حضرت کے پچیسویں شریف کی نسبت سے ڈبل پچیس. اور بڑھ رہے ہیں بابا اور ابھی آ رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ. بابا یہ اس ٹائم وقف مدینہ ہونے کے لیے آئے بلوچستان. او کون یہ ساتھ؟ سردار عباس. آپ کہاں ہیں؟ مجھے تو آپ بھی نظر نہیں آ رہے. کہاں چھپ گئے یار؟ بابا اسکرین اچھا یہاں ہے اسکرین پہ. ماشاء اللہ سردار عباس سے وقف مدینہ ہونے کے لیے. سبحان اللہ مرحبا جی آنو. ماشاء اللہ اچھا مائک ان دس دنوں میں زیادہ تحفظ آتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے کسی کے ہاتھ میں مائک دینا، کچھ جوش میں آ گیا کچھ بول دے گا تو مدنی چینل بند کرنے یا کسی کو بہانہ نہ مل جائے کیسی تم لوگ باتیں کرتے ہو. چلو ہٹو، ہم انشاءاللہ ہم مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ. بابا کوئٹہ سے تیس دن کے لیے اسلام بھائی آئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ کتنے تیس دن والے؟ تیس دن والے کتنے؟ سبحان اللہ واہ یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. سبحان اللہ واہ تیس دن والے. تیس دن کتنے جائیں؟ مدینہ مدینہ. یا اللہ ان تیس دن والوں کو تو جلدی جلدی مدینہ دکھا دیں تو میرے بلوچستان کی مسجدیں بھی آباد ہو جائیں. بلوچستان کی مسجدوں کو آباد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بابا خاران سے 35 اسلام بھائی 30 دن کے لیے آئے. سبحان اللہ. کوئٹہ سے 10 اسلام بھائی 30 دن کے لیے. اللہ اللہ. سوئی سے بھی ایک قافلہ مدنی قافلہ ہے 30 دن کے لیے. اللہ اللہ. سپی سے بھی 30 دن کے لیے. مرحبا. یا اللہ ان قافلے کے عاشقان رسول کی برکت سے ان کے بلوچستان کی قبائلی جنگ ختم کروا دے. 30 دن کا قافلہ ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ بھائی واہ. بلوچستان میں مدنی بارے آ رہی ہے. بابا خوزدار سے 12 اسلام میں 30 دن کے لیے آئے. سبحان اللہ. اوستا محمد سے 14 اسلام میں 30 دن کے لیے آئے. سبحان اللہ. کلات سے بھی 3 اسلام آئے بابا 30 دن کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بابا سب کے لیے دعا فرما دیں. اور یہ باب الاسلام سندھ کے اسلام بھائی جو آئے تھے ان میں 12 ماہ کے لیے 26 اسلام بھائیوں نے نیت کی تھی تو 10 آ چکے ہیں یہاں پر. ماشاء اللہ. پاپا سب کے لیے دعا فرما دیں. اللہ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. جنہوں نے 10 دن کی نیت کی ان کو بھی مدینہ دکھا. سبحان اللہ آمین. سب کو حاجی بنا دیں. پاپا 12 ماہ کے لیے بلوچستان سے آئے. اللہ ماشاء اللہ سب کو قبول فرما لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 126 دن کے لیے بابا سوئی سے 6 اسلام بھائی آئے ہیں بابا. اللہ 126 دن کے لیے. جی بابا کیا بات ہے. اوستا محمد سے 8 اسلام بھائی 126 دن کے لیے. سبحان اللہ. ہم تو انشاءاللہ بلوچستان میں مدنی انقلاب آ جائے گا, میری ساری مسجدیں بھر جائیں گی انشاءاللہ. ماشاء اللہ سردار آباد سے بھی 19 اسلام بھائی 41 دن کے لیے ہیں بابا. سبحان اللہ سردار آباد والے پہنچ گئے. اللہ واہ. کبیر والا سے 10 اسلام بھائی 63 دن کے لیے ہیں بابا. سبحان اللہ. ڈیرا مراد جمالی سے 6 اسلام بھائی 126 دن کے لیے ہیں بابا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا یو پی والے بھی کچھ آیا ان کے پیغام ماشاء اللہ. الہ آباد کی طرف سے, الہ آباد کی طرف سے بھی آیا ہے. سبحان اللہ. پیغام اور سنانے جیسے سنانے ہو گیا. بلوچستان جیت گیا بھائی ان سے. بابا وہ ہند امجدی کابینہ کی طرف سے آئے کہ پچھلے سال محرم الحرام میں 4000 کے قریب اسلامی بھائیوں نے 8, 9, 10 محرم الحرام کو سفر کیا تھا اور اس دفعہ انہوں نے جو آداب دیے وہ 8000 اسلامی بھائیوں کے دیے. ماشاء اللہ ڈبل ہو گیا. جی بابا پچھلے سال 46,000 اسلامی بھائیوں نے قافلوں میں سفر کیا تھا یہ کارکردگی جو ملی اس کے مطابق. اور اس بار ہماری مجلس مدنی قافلہ کی طرف سے 1,00,000 کا ہدف ہے. 1,00,000 عاشقان رسول کو سفر کروانا ہے ان 3 دنوں میں انشاءاللہ. بابا آپ کے جتو جو جو اس وقت ڈویژن علاقائی حلقہ ذیلی حلقہ کابینہ سطح پر جو نگران اور قافلہ ذمہ داران ہیں, امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کی مجلس کو مایوس نہیں کریں گے. اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ انہوں نے علاقوں سے نکال نکال کر مدنی قافلوں میں سفر کیا. انشاءاللہ امید ہے کہ اس بار بھی آپ کے نگران اور آپ کی مجلس کے اور آپ کے یہ قافلہ ذمہ داران امید ہے اس بار بھی آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے. ماشاءاللہ یہ کافی عرصے سے کوششوں پر لگے ہوئے ماشاء اللہ. چھٹی سے فائدہ اٹھانا. جی وفا ان شاء اللہ تعالیٰ. امام علی مقام کی محبت کا ثبوت دیں کہ انہوں نے بھی قربانی دی نا مدینے سے کربلا پہنچے نا. ہم تو یعنی اپنے شہر میں یہ 3 دن کے قافلے تو کیا قریب قریب ہی رہتے ہیں. قربانیاں تو ان کی تھی, جانے قربان کر دی, ہم تھوڑا سا وقت قربان کرنے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ان کے حصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں اور مستقل پھر مسجد اور تحریک کے رکن بن جائیں. بات کیوں نمازیں باجماعت پڑھنی ہے اور ہر نماز میں کوشش کر کے ایک قائد کو نماز کے لیے ساتھ لے جانا ہے کم از کم ایک. یہ مدنی انعام ہے ہمارا. ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارے مدنی پھول بابا بھی تک عطا فرمائے, پیار کے محبت کے ساتھ مل کر رہنے کے, مسجد آباد کرنے کے. اگر یہ ماحول ہمارے تمام تر صوبوں میں ہمارے علاقوں میں آ جائے, پنجاب کا بھی ایک حصہ ہے ہمارے ساتھ, باب الاسلام کا ایک حصہ ہے, بلوچستان آپ کے سامنے ایک حصہ ہے, باب المدینہ والے مدنی چینل پر دنیا میں کہاں کہاں ہیں. الحمدللہ عزوجل یہ اسلام کی جو روح آپ بتا رہے ہیں, دین اسلام کی جو اصل تصویر آپ بتا رہے ہیں, جو طریقہ کار اور مسلمان کے کردار کو جو اجاگر کیا جا رہا ہے, اللہ کہہ رہے کہ یہ ساری دنیا میں عام ہو جائے, مدینہ مدینہ ہو جائے. کاش مدینہ مدینہ ہو جائے. تو برائی کا بدلہ لینے چھوڑ دینا, بہت مسائل حل ہو جائیں. ادفع باللتی ہی احسن. ماشاءاللہ. اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال, یہ قرآن کا ارشاد ہے. نیت کریں یہ ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں اتنی تعداد ہے, پنجاب کے جو اجتماعی طور پر جمع ہیں, باب الاسلام میں جمع ہیں, مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں ہند وغیرہ میں جمع ہے, نیت کریں معاف کرنا اختیار کرو. ولیعفو ولیصفحو, معاف کرنا اختیار کیجئے, درگزر کرنا اختیار کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی خوب خوب بہاریں برکت عطا فرمائے. اور بابا ایک ترغیب تھی, ایک اعلان تھا, اگر آپ کی اجازت ہو تو کر دوں. ارشاد. محرم الحرام کا پیارا پیارا مہینہ ہے اور اس میں بہت سارے عاشقان صحابہ اور اہل بیت یہ نیاز کرنے کا ذہن رکھتے ہیں اور اس عنوان پر خرچ بھی کرتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل یہ آپ پڑھتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. اس کی آپ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ کو اسکرین پہ بھی اللہ نے چاہ تو پٹی کی صورت میں نظر آئے گا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دین کا درد رکھنے والے عاشقان رسول کی خوب آمد و رفت رہتی ہے. بسا اوقات ان کی تعداد ہزاروں تک بھی ہوتی ہے. انہیں تینوں وقت کھلانے پلانے کے لیے خطیر رقم کی ضرورت رہتی ہے. براہ کرم اپنے ذاتی نیاز فنڈ میں سے لنگر رضویہ کے اکاؤنٹ نمبر میں رقم جمع کروا کر ثواب عظیم کی حقدار بنیے. یہ ذہن نشین رکھیے کہ آپ کے یہ مدنی عطیات دعوت اسلامی کے تمام نیک و جائز کاموں میں خرچ کیے جا سکتے ہیں. غریب اور امیر سبھی کھاتے ہیں, لہذا لنگر رضویہ کے لیے زکوٰۃ اور فطرہ مت دیجیے. یہ لنگر رضویہ کا اکاؤنٹ نمبر آپ امیدیں دیکھ رہے ہوں گے, ٹائٹل اکاؤنٹ ہے دعوت اسلامی لنگر رضویہ. اکاؤنٹ نمبر ہے 0891-010-0952-7, بینک یو بی ایل امین, برانچ ایم اے جنا روڈ, کراچی پاکستان. سویٹ کوڈ یعنی بیرون ملک والے یہ کوڈ بھی استعمال کریں, یو این آئی ایل پی کے کے اے, یو این آئی ایل پی کے کے اے. آئی ایل نہیں ہے, آئی این ایل ہے بابا, دو این لکھے ہیں, دو این اس میں, میرے پاس ایل لکھا ہوا ہے, ایل ہے, ایل ایل ہے, یو این آئی ایل یونائٹیڈ یو فور یو این آئی ایل پی کے اے. ٹھیک ہے, یہ پورا آپ بینر دیکھ رہے ہیں تو اللہ نے چاہ تو اس کا کھوکو اس والے ثواب کی بابا اس میں نیت کریں, کربلا والوں کے لیے اور دیگر شہداء کربلا وغیرہ کے حوالے سے. بے شک تو انشاءاللہ بہت زیادہ اللہ نے چاہ تو اجر و ثواب ملے گا. ان دنوں کافی کھچڑا شربت اور لنگر تقسیم کرتے ہیں پہلے خیر, تو جب مسلمانوں کو کھلانا ہی ہے تو اچھا ہے کہ آپ کا کھانا جو نیک لوگ کھائیں, دین سیکھنے والے کھائیں. تو یہ دین سیکھنے یہاں ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں لوگ, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پیسے نہ دینا چاہیں, کوئی بات نہیں, اپنے یہاں کا کھچڑا یا جو بھی آپ چاول وغیرہ کھانا پکائیں وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں. لیکن اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ آپ پہلے سے اطلاع کر دیں اور کسی طرح بھی وہ مطمئن ہو جائے ہمارے اسلام بھائی کہ آپ بھیج دیں گے تاکہ ہم پکائیں نہیں, ورنہ ہم کو پکانا ہوتا ہے اور ہم بھی پکا لیں آپ بھی بھیج دیں تو پھر ڈبل ہو جائے گا, تو پھر اس کا کیا ہوگا. تو جب بھی آپ دے بھی تو یہ نہ کہا کریں کہ طلبا کو کھلا دو, کیونکہ ان پر وہ طلبا کا اطلاق نہیں ہوتا جو عرف میں جن کو طلبا بولتے ہیں, یہ طلبا نہیں ہے, یہ ہمارے عام عیسائی بھائی ہیں. تو جب بھی سارا سال مطلب جب بھی کوئی انہیں اس طرح کا کھانا وغیرہ دینے آئے نا تو یہ نہ کہیں گے طلبا کے لیے دے گئے لوگ, بلکہ خالی چپ چاپ دے جائیں گے, دے گئے تو اندر چھٹے یہ دیکھیں گے کہ کھانے کے لیے تو ہوتی ہیں تاکہ ہر مسلمان بآسانی کھا سکے اس کو اور بچ جائے تو تقسیم کر دیا جائے. تو مسلمانوں کو ان ایام میں میرے آقا حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کچھ جملے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں, فتح رضویہ سے برکت بھی ہوگی اس سے اور ہمیں سیکھنے کو بھی ملے گا. فرماتے ہیں مسلمانوں کو ان ایام میں صدقات و خیرات و میراث و حسنات کی کثرت چاہیے, خصوصاً روزے عاشور کا کے سال بھر کے روزوں کا ثواب, عاشورے کا روزہ جو ہے سال بھر کے روزوں کا ثواب اور ایک سال گزشتہ کے گناہوں کی معافی ہے. پچھلے سال ایک گناہوں کی معافی اور وہ ایک سال کے روزوں کا ثواب عاشورے کے روزے کا. پھر مزید فرماتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ نویں دسویں دونوں کا روزہ رکھیں, اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال میں زندہ رہا تو ضرور میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. مزید فرماتے ہیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت شہزادہ گلگو قبا امام حسین شہید کربلا, حضرت شہزادہ گلگو قبا امام حسین شہید کربلا اور دیگر شہداء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پاک پر جس قدر ہو سکے تصدق و ایصال ثواب کریں, بلکہ ان روزوں وغیرہ تمام حسنات کا ثواب اسی جناب گردو کباب کی نذر کریں. گرمیوں میں ان کے نام پر شربت پلائیں, جاڑے میں ان سردیوں میں چائے پلائیں, اور نیک نیت پاک مال سے شربت چائے کھانے کو جتنا چاہے لذیذ ہو بیش قیمت کریں, سب خیر ہے. کھچڑا پلاؤ فرنی جو چاہے اور بے دقت میسر ہو, برادری میں بانٹیں, محتاجوں کو کھلائیں, اپنے گھر والوں کو کھلائیں نیک نیت سے, سب ثواب ہے. یعنی پکائیں روٹی حالات میں اچھا پکائیں, عمدہ سے عمدہ پکائیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو. مگر یہ کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں تو عمدہ پکاتے ہیں لیکن نیاز میں بدقسمتی سے بہت وہ سادہ سا پکاتے ہیں, کم لذیذ. شادی میں بھلے کم لذیذ پکاؤ لیکن نیاز میں جو بزرگوں کی طرف نسبت ہے جن کی, وہ اچھے سے اچھا ہونا چاہیے, تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو. مزید فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے یہاں تک کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ تو اپنے آپ کو کھلا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. رہا یہ کہ یہ پھر اعلی حضرت فرماتے ہیں رہا یہ کہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہوا, جواب بڑا پیارا دیا ہے. رہا یہ کہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہوا, جہاں سے شادی کا پلاؤ دعوت کا زردہ ثابت ہوا. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کھچڑے کا ثبوت مانگتے ہو کھچڑا کہاں ثابت ہوا تو تم بھی ثابت کرو کہ وہ زردہ پلاؤ جو شادیوں میں الاڑ جاتے وہ کہاں سے ثابت ہوا. یہ بھی نئی چیز, اگر کھچڑا نئی چیز ہے ٹھیک ہے مانتے, تو یہ زردہ پلاؤ بھی نئی چیز ہے آپ کا شادیوں کا. تو آخر شادی کے نام پہ زردہ پلاؤ ہڑپ کر جاتے ہو اور امام حسین کے نام کا کھچڑا تمہیں اٹکتا ہے, یہ اٹکتا ہی رہے گا تم, کیونکہ کھچڑا کھانے کے لیے تو منہ چاہیے نا. ہم امام پاک کے ماننے والے, ہمارے لیے کھچڑا الحمدللہ. کھاتے ہی تیرے در کا, پیتے ہی تیرے در کا, کھاتے ہی تیرے در کا, پیتے ہی تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. یہ تخصیصات عرفیہ ہیں نہ شرعیہ, یعنی کہ محرم میں لوگوں نے کھچڑوں کا رواج بنا لیا ہے تو یہ عرفی تخصیص ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے کہ زیادہ تر کھچڑا بناتے ہیں شربت پلاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں, کہ یہ شرعی طور پر ایسا کرنا ضروری نہیں ہے. جو فرماتے ہیں ہاں جو اسے شرعن ضروری جانے وہ باطل پر ہے. تو کھچڑا اگر ہم سمجھیں کہ یہ ضروری ہے واجب ہے پھر تو مطلب ہے کہ یہ گناہگار ہوگا کہ واجب نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے. مسجد فرماتے روٹیاں پکا کر تقسیم کرنا بھی خیر ہے انہیں بھلائی ہے, مگر پھینکنا منع ہے اور ان کا پاؤں کے نیچے آنا یا ناپاک جگہ گرنا سخت شدید مواخذے کا سبب, قیامت کے دن اس پر سخت باس پرس ہوگی. ایک تو روٹی کی بے حرمتی جس کی تعظیم کا حدیث میں حکم فرمایا, دوسرے نیاز کی چیز کی بے توقیری نیاز کی چیز معظم ہوتی ہے، دوسرے نیاز کی چیز کی بے توقیری یعنی بے عزتی بے حرمتی، نیاز کی چیز معظم ہوتی ہے یعنی قابل تعظیم ہوتی ہے، سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے بابا یہ میں پہلے وضاحت کر دوں کہ جو کھچڑا یا نیاز بھیجیں گے وہ پہلے ہمارے مطلب نے ذمہ دار رشتہ بھائیوں سے کوئی نمبر اگر چلا دیا جائے نا کہ اس نمبر پر پہلے پوچھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ ڈبل ہو جائے گا تو کام نہیں آئے گا. فیضان مدینہ کا نمبر ہے نا بابا، وہ خود معلوم کر کے ان کو اطلاع دے دیں گے کہ کتنے بجے، وہ گھڑی کا ٹائم بھی دے دیں. جیسے ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ جس طرح تین ٹائم کھاتے ہیں اس طرح تین ٹائم کھاتے ہیں، سب روزہ تو رکھتے نہیں ہیں، کچھ رکھتے ہیں روزہ، تو مغرب کے بعد کھانے کا ہوتا ہے روزہ دار بھی اس پہ سما جاتا ہے، غیر روزہ دار بھی کھا لیتا ہے. اس طرح سحری کے وقت بھی ہم مطلب ہماری ترکیبیں عموماً ہوتی رہتی ہیں، مگر یہ پوچھ کر نہیں ہوئی ترکیب تو پھر یہ سحری کے وقت آیا ہوا کھانا کون کھائے گا، ترکیب بنا کر. فیضان مدینہ کا نمبر نوٹ کر لیں. اور اس میں ذمہ داران کو ایک میں مشورہ دے رہا ہوں کہ جب تک اس کی شناخت نہ ہو نا اس کا ڈن مت کرنا، ہو سکتا ہے آپ کو شرارتی بھی آپ کو فون کریں گے کہ ہم دے گے لا رہے ہیں، اور پھر وہ لائیں گے نہیں شرارت ہوگی اور یہ بےچارے بھوکے رہ جائیں گے مہمان آپ کے. تو اس لیے کنفرم ہو جائے نا کہ آپ جانتے ہوں، تو اگر آپ ان کو نہیں جانتے بولے گا ہمارا فلاں نگران ہے یا فلاں ذمہ دار ہے مبلغ ہے جس کو یہ ہمارا ٹیلی فون والا جانتا ہو، کہ اس سے ذرا ہماری بات کروا لے، تو وہ پوچھ لے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ واقعی ہے کہ وہ دے گا بھی یا نہیں. یار کراس چیک کر لینا، کراس چیک کرنا ضروری ہے. بلکہ ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ اعلان سننے کے بعد کتنے ایسے اسلامی بھائی ہوں گے، عاشقان صحابہ اور اہل بیت ہوں گے، جن کو یہ ہوتا ہوگا کہ یار کچھ ہمیں موقع ملتا، اب انہوں نے اعلان سن لیا اور انہوں نے ذمہ داران کو ایس ایم ایس بھی کر دیا ہوں کہ یار یہ ہماری طرف سے، یہ ہماری طرف، جیسے ہمارے یہاں اعتکاف میں عموماً ذمہ داران کو ایس ایم ایس کر دیتے ہیں یار ہماری طرف سے آج سحری ہماری طرف سے، افطار ہماری طرف سے، تو دوپہر کا کھانا، تو صبح کا ناشتہ یہ ہماری طرف سے. ہو سکتا ہے کئی اسلامی بھائیوں کو یہ ایس ایم ایس بھی آ چکے ہوں، تو وہ سارے کے سارا ایس ایم ایس لینے والے، ایس ایم ایس کرنے والے، فون کرنے والے سارے کے سارے یہ ہمارے جو ذمہ داران سے ترکیب بنا کر آگے بڑھیں. میں انشاءاللہ کچھ دیر میں اس کی مجلس کا بھی بتا دیتا ہوں اللہ نے چاہتا، تاکہ جو ملک بھر میں یا بیرون ملک جو ذمہ داران ہیں اس طرح بھائی ہیں وہ بھی پتہ ہو کہ کون ہمارے اس کام کے ذمہ دار ہیں. البتہ فیضان مدینہ کا نمبر آپ نوٹ کر لیں، یہ باب المدینہ کراچی کا نمبر ہے، 021 کوڈ ہے باب المدینہ کراچی کا، باہر سے ملانے والے 00921 ملائیں گے، اور نمبر ہے 3492138934921389 بھی ملائیں، 3492139 بھی ملا سکتے ہیں، 3492139 بھی ملا سکتے ہیں، 392 بھی ملا سکتے ہیں، 393 بھی ملا سکتے ہیں. یہ ساری لائنیں الحمدللہ آپ کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کی ہیں. آپ اس پر کال کر کے ہمارے اسلام بھائی سے بات کریں، وہ تھوڑی دیر میں معلومات کر کے آپ کو امید ہے کہ ہاتھوں ہاتھ کنفرم کر دیں گے. دیکھیے سحری اور افطاری کے نام پر مت نا بالکل نہیں، بالکل رمضان کا مہینہ نہیں ہے یہ، سب سحری افطاری نہیں کرتے. تین ٹائم کی آپ نے بھی سرات فرمائی ہو، ہاں یہ کہ سب کھا سکتے ہیں روزہ رکھے نہ رکھے، بس آپ کچھ بھی نہ بولیں کھانا دے دیں تو انڈے چھوٹے کھانا کھایا جاتا ہے، چاہے ہم چلتے پھرتے آدمی کو پکڑ کے بلا لیں کھلا دیں، ایسی یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ فکس کر دیں گے بھائی صرف افطاری کے لیے تو پھر روزہ دار تو نکلیں گے چار پانچ، تو آپ یہ دے آپ کی کس کہاں ڈالیں گے. اور بھائی اعلی حضرت امام علیہ سنت کی نے ایک حدیث نقل کی ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، پیاس بھر پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 7 کھائیاں دور کر دے. سبحان اللہ، ہر 2 کھائیوں کے درمیان 500 برس کی راہ ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ. بابا کتنی پیاری حدیث، کھانا کھلانا. ایک اور حدیث ہے، کھانا کھلانا اور سلام کو پھیلانا اور شب کو لوگوں کے سوتے میں نماز پڑھنا گناہ مٹانے والے ہیں. سبحان اللہ، مرحبا. بہت پیاری پیاری روایتیں کھانا کھلانے کے ویسے بے شمار فضائل ہیں. اچھا یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں اب سارے کھانا لانا شروع کریں گے نا تو پھر یہ کہ یہاں ظاہر ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا. آسانی اس میں ہے کہ آپ نقد رقم دے دیں, نقد رقم میں ہم ضرورتاً ان کو چاول کھلائیں گے, ضرورتاً روٹی کھلائیں گے, کبھی قورمہ کھلائیں گے, کبھی دال کھلائیں گے, بنوا کے بنانے کی ترکیب ہے, ضرورتاً ہم چائے بھی پلا سکیں گے, اس میں سے دیکھ میں سے چائے تو نکلے گی نہیں میم, جیسا موقع. تو اس طرح انہیں کہ نقد رقم ہوگی تو وہ بعد میں بھی کام آئے گی, اگر دے گی آ گئی کھانے والے نہیں ملے تو دے گئے تو پھر وہ دوسرے دن کے لیے اس کو کہاں رکھے, پھر وہ پھیکم پھیک ہوتی ہے, اس کو ادھر ادھر ڈالا, کام آیا تو کیا, نہیں آیا تو کیا. تو اس لیے نقد رقم سب سے آسان ہے کہ یہ 100 سال کے بعد بھی کام آ سکتی ہے. تو ہمارے یہاں تو سارا ہی سال الحمدللہ لنگر رضویہ کی ترکیب ہے, ہم یعنی کہ جس طرح چاہیں گے اس کو, ہر نیک اور جائز کام میں دعوت اسلامی جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے گی, اس طرح کی اجازت سے, خالی کھانے ہی کی شرط نہ رکھے, اور بھی بہت سارے کام کی بساؤ کا ضرورت پڑ جاتی ہے ہم کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بپا میرپور پاک نقش بندی کابینہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ مرحبا. مدنی بہار سبحان اللہ. شاہد حسین بھائی کا ایس ایم ایس ملا جو کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کرتا ہوں. اعمال صالحہ کرنے کے اعتبار سے میری گزشتہ حالت اتنی ابتر تھی کہ بیان کرنے کے قابل نہیں, انتہا درجے کا بے نمازی اور حقوق العباد کو پامال کرنے والا, فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے کا حد درجہ شوقین. زہی قسمت بذریعہ مدنی چینل مدنی مذاکرہ دیکھنا نصیب ہوا اور الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میری زندگی کا کایا ہی پلٹ گئی. گزشتہ گناہوں سے توبہ کی, شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھوں بیت ہوا, عمل کا جذبہ ملا اور تا دم بیان انہی کا ہو کر رہ گیا. اپنے علاقے میں دن بھر میں 2 مسجد درس دینے کی سعادت حاصل ہوتی ہے, 3 دن کے مدنی قافلوں میں ہر ماہ سفر کا معمول بن گیا ہے. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جہاں ہمارے بلوچستان کے اسلام بھائی یہاں پر حاضر ہوئے ہیں, اسی طرح باب المدینہ کی پاک رضوی زیائی کابینہ جس میں گھارو ساکرو بہارو گجو مکلی چوہڑ جمالی دڑو سجاول ٹھٹھا گلارچی اور بدین سے بھی بابا اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں. گزشتہ دنوں پاپا جب ان کے یہاں براہ راست او بی وین کا سلسلہ تھا اور آپ نے شفقت فرمائی تھی, دعوت دی تھی, پاپا کئی کئی گھنٹوں کا سفر کر کے یہ بھی حاضر ہوئے ہیں. پاپا کوئٹہ سے ایک اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں, یہ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد عثمان عطاری ہے, میں بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے آیا ہوں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ جب شادی کرتے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے حق مہر لکھا دیتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اتنے غریب آدمی ہو, آپ نے اتنا بڑا حق مہر کیوں لکھا, تو دلہن والوں کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر خدا نہ خواستہ یہ میری بیٹی کو طلاق دے گا تو یہ رقم اسے ادا کی جائے گی, جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو نکاح نامے کی شرائط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو شرائط وغیرہ جو دلہن کی طرف سے دلہے والے کو لکھائی جاتی ہے, بجائے اس کے کہ حق مہر اتنی بڑی رقم لکھائے اور ساری زندگی دلہا نہیں دے سکتا, تو حق مہر اتنا لکھا دینا چاہیے کہ جو دلہا آسانی سے دے دے. اور اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حق مہر کا تعلق طلاق سے ہے. پیارے باپا جان, آپ وضاحت فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو حکمے کا تعلق طلاق سے نہیں ہے, شادی سے اس کا تعلق ہے, وہ بھی واجب ہے. نہ کسی نے بغیر مہر کے نکاح کیا تب بھی نکاح ہو جائے گا, گناہگار ہے اس کو. اگر بغیر مہر کے کر بھی لیا تو مہر مثل واجب تو رہے گا اس پر, نہ جو اس وقت ان دنوں مہر وہاں رائی جو اتنا اس کو دینا ہی پڑے گا. رائے کے 3-4 لاکھ مہر کیا ہو, اس کے خاندان میں جو رائج ہو, ہاں اس کے خاندان میں جو رائج ہو وہ مہر اس کو دینا ہی پڑے گا, چاہے مہر کچھ بھی دینا کیا ہو, یہ واجب ہو جائے گا. اب یہ کہ 3-4 لاکھ جیسے رکھنے, یہ مہر رکھنا جائز تو ہے, لیکن یہ کہ آسان مہر کی وہ حدیث شریف میں پذیر آئی ہے کہ مہر آسان ہو. 3-4 لاکھ رکھے چاہے 30-40 لاکھ رکھے مہر, یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا فرانس پیرس. مہر کا نکاح طلاق کے تعلق یوں ہے کہ بعض اوقات مہر لازم اسی وقت معجل, جی معجل وغیرہ معجل کی صورت ہے. مہر معجل جو ہے نا, دیکھے ادھار مہر معجل تو تاجی لینا جلدی, مہر معجل جو بعد میں وہ ہوتا ہے کہ جب طلاق دے گا تب بھی اس کو دینا پڑے گا نا طلاق پر, لیکن براہ راست مہر کا تعلق جو ہے نا وہ طلاق ہی سے نہیں ہے, اس کا نکاح کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ واجب ہے نکاح کے لیے, وہ دولہے پر واجب ہے کہ وہ ادا کرے. اور اگر بیوی ہے وہ اپنے طور پر معاف کرنا چاہے مہر تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ معاف کر سکتی ہے مہر, چاہے 1 کروڑ روپیہ مہر ہو تو وہ اگر معاف کر دیتی تو معاف ہو جائے گا, پھر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ دینے کی طاقت رکھتا ہو تو مہر کے لیے اس کو سوال نہ کرے کہ مجھے معاف کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی کے علاقے رنشا لہن سے احسان اتاری پاپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پاپا جانی یہ ارشاد فرمائے کہ عموماً یہ سنا جاتا ہے کہ 72 کا یہ شہداء کربلا کے جو 72 سپاہی تھے ان میں 72 میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ 72 سے زیادہ بھی تھے یا اس سے کم بھی تھے, تو اس میں 72 کا عدد یہ کنفرم ہے یا نہیں ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. آپ کے منہ سے نکلا شہدا, یہ عام طور پہ بولتے ہیں شہدا کربلا, یہ شہدا غلط ہے. شہدا کے معنی ہوتا بدماش, یہ ذہن میں رکھیں. ہا کو اگر ساکن کر لیا نا جسم لگا دیا شہدا, تو یہ معاذ اللہ اس کے معنی بہت خراب بنتے ہیں, بدماش لچا. تو یہ ہا پر زبر ہے, اس میں شہید کی جمع ہے شہدا, شہدا کربلا. یہ اب تاریخ کی روایتیں ہیں, مطلب کہ 72 کی بھی ہے, 82 کی بھی روایت ہے. تو بہرحال یہ کہ 72 کو شہرت زیادہ حاصل ہے, جیسے کسی شاعر نے بھی کہا ہے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پاپا سگے اتار امتیاز احمد اتاری پنجاب سے بول رہا ہوں. پاپا میں مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور جب سے یہ مدنی مذاکرات سلسلہ چل رہا ہے بہت کچھ حاصل کرنے کو ملتا ہے. میری دعا ہے کہ مدنی چینل کو اللہ پاک ان مزاج ترقی عطا فرمائے. پاپا میرے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا نام عبدالرزاق ہے, کراچی سے بول رہا ہوں. کسٹمر آتے ہیں میرے پاس اور ان کے کچھ پیسے میرے پاس رہ جاتے ہیں امانت کے طور پہ, پڑے ہوئے بھی ہیں ابھی, اور کچھ گر بھی جاتے ہیں, بھول بھی جاتے ہیں. ہمارے سے ٹوٹل میں بھی مسٹیک ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے بھی ہماری رہنمائی فرمائے. اور یہ چندہ باکس ہے, اس کے اندر ہم ڈال سکتے ہیں یہ پیسے یا نہیں؟ گر گئے وہ تو نقطہ ہے, لینا بھول گئے وہ کیا حالت ہے, امانت یہ. پیسوں کے مختلف اس میں احکام بنیں گے, جیسے کہ جو پیسے وہ گرے پڑے مل گئے اور پتہ نہیں کس کے گر گئے تو یہ لقطہ کہلاتے ہیں. اور لقطہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مالک تلاش کرے. یہ اگر اس نے اٹھا لیا اس کو تو اب اس کا مالک تلاش کرے. اگر اپنے لیے اٹھائے, اتفاق نے یہ ہوا کہ اپنے لیے اٹھائے, واہ پیسے کسی کے گرے ہیں تو یوں کر کے اٹھا لیے, اب اس کو ندامت ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا, تو اب تو یہ ہے اس کا مسئلہ کہ اس توبہ بھی کرے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا, اور اب اس پر واجب ہے کہ اس کا مالک تلاش کرے. اب تلاش کرنے کی کئی صورتیں ہیں, مثلا دکان پہ تو لکھ کے لگا دے کہ کچھ رقم ہم کو گری پڑی ملی ہے جن صاحب کی ہو, وہ نشانی بتا کر لے لیں, تو اس طرح آپ اس کو الگ رکھ لیں, یا اس کے اعلانات کروائیں, یا کہیں اور جگہ لکھ کر لگوا دیں, یعنی جو بھی صورت ہو اس کے اعلان کی, جیسی رقم تو اس طرح کے اعلانات کروا کے وہ آپ جب امید جاتی رہے مالک ملنے کی, اتنا عرصہ اعلانات کیے کہ اب امید نہیں ہے کہ کوئی آئے, اب اگر خود فقیر ہے تو خود رکھ لیں, خود فقیر نہیں ہے تو کسی فقیر کو چاہے دے دے, چاہے چندے کی پیٹی میں ڈال دے. ایک صورت یہ ہوئی. اب امانت, جو بھول گیا نا گاہک لینا پیسے, وہ ہے امانت. آپ سے لینا ہی بھول گیا ہو, یا آپ اس کو پورا دینا بھول گئے, یا اس نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی کہ میں آپ ذرا رکھنا میں ابھی آتا ہوں یا پرسوں لے جاؤں گا, تو یہ ہو گئی امانت. اب اس امانت کا کیا حکام الگ ہیں, یہ بس اس کو سنبھال کے رکھیں, اس کو ڈھونڈیں یا آپ کو مل جائے تو اس کو دے دیں. اب اگر پتا چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے وارثوں کو ڈھونڈیں اور اس کے وارثوں کو پہنچائیں, اور اگر کچھ پتا نہیں ہے کس کی ہے کیا ہے تو کیا عمر بھر سنبھالے گا, کیا کرے گا؟ اگر اس کا مالک نہیں ملتا, وارث بھی نہیں ملتا, کچھ پتا نہیں ہے, تو یہ اس کا مسئلہ ہے کہ زندگی بھر اب اس کو سنبھالے. یہاں تک اس پر واجب ہے کہ جب اس کی زندگی پوری ہونے لگے تو اب یہ یعنی کہ وصیت کر دے اس کی کہ یہ اس طرح کوئی بھول گیا تھا فلاں چیز, یا فلاں رقم اور یہ اس کو مالک مل جائے تو ادا کر دینا ہے بہت ٹف. ایک شریعت پر عمل کرے گا ثواب ملے گا. یہاں تو یہ کہ جو بھول گیا تو بھول گیا, بھول گیا اپنا کیا قصور ہے, خود بخود آیا ہے, آئی بھی روزی کو کون ٹالے. ہاں نعوذ باللہ طرح طرح کے جملے لوگ اس میں بولتے کہا جاتے نہیں, پتہ چلے گا قیامت کے دن کے کتنے بھی سو سو ہوتے تو کیسے کسی کی امانت کو ہڑپ کیا جاتا ہے. اللہ اللہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعمل واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. وہ دعا آئیے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی. کل انشاء اللہ تعالی جن اسلامی بھائیوں کو بالخصوص مدنی مذاکرے میں شرکت کی جن کی ترغیب ہے ان میں ہمارے جو درزی ہیں, ٹیلر, ڈریس میکر, ڈریسر اور وہ بوتیک والے ڈریس میکر, یہ جو بھی کہلاتے ہیں, انشاء اللہ تعالی اس شعبے کا کل بالخصوص مدنی مذاکرہ ہے, لہذا آپ بھی اپنے ساتھ ہو سکے تو ان اسلامی بھائیوں کو لے کر آئیں, انہیں مدنی چینل بٹھائیں, اور ہم بھی چونکہ کپڑے سلواتے ہی رہتے ہیں تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی اس میں بے شمار مدنی پھول اللہ نے چاہ تو ملیں گے, تو اس کی ضرور تیاری کیجیے گا. مصطفیٰ جان رحمت بیلا سلام شمع بز میں ہدایت بیلا سلام غوث اعظم ایمان موتوں کا ونوں کا جلوائے شانِ گود رت بیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت بیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت بیلا تو سلام مجھ سے خید مت کے خود سیکھا ہے ہر دام مجھ سے خید مت کے خود سیکھا ہے ہر دام مصطفیٰ جانے رہا محبت بلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت بلا کو سلام شمعِ بز میں ہدایت بلا کو سلام